أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرتي بها أنال وطري بكي جلتيني سيتان دي أند أكنون في جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض أبي العباس التجاني نانغ يكتي كدو di ci jital sant bur yalla di ko ñaan mu dolle julli ala qiblatil arwah di maulana muhammadin alayhi salatu wassalam ak wa kerem ak sahabam ak soxnam yak mbole njabotam ga salatu ak salam bo xamni danay xep ak bawan ba ag ci kep ku tek sa tank ba sax ku tegul sa tank ala siratil mustaqim yalna bur yalla bole ñu ci ñatek sen tank ala siratil mustaqim e di ñaan itam suñu borom tabaarak wa ta'ala niri xewalam ya ak niri barkem ya ak niri ngeeremam ya yalla bu mu deñ diko doti ala darih shaykhina abul abbas ahmad at-tijani ak mbole khalifam ya muqaddamam ya talubem ya soppem ya e yalna bur yalla bole ñu ci soppem ya ci deug e tabarakallahu di nuyu ak ziyara ak ndokel mbolé xétu yonentibi alayhi salatu wassalam di len wax d'abord assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jam yalla ak yermandem ak barkem yalla bur yalla bolé defal nuko e tabarakallah di ndokel mbolé xétu yonent sallallahu alayhi wasallam ak fuñu meuna nek ci ter tek li nga xamni modi shahru ramadan al mubarak té modi wéru koor wu yalla barkel yalna yalla may tawfiqu ñu wor ko ci jam yalna yalla maye tawfiqu ñu agalé ko ci jam té yalla nangul nuko fuko way mëna woré yalna la bur yalla nangul tabarakallahu té bur yalla maye ñu yag ko féké yag ko téwé ñi nga xamni sopna yalla ñu jotta jitu yalna bur yalla xare len aljanna ci barke wer wi yalna bur yalla bal len jegal len yegal len ci daraja yu ko weye ci aljanna mbole xet yuna alihi sallam ayna makanu fi mashariqil ardi wa magharibiha jawfan wa qibla yalna bur yalla dugal len labal len ci yermandem e tabarakallah mbok yi ñi ngi ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala sunu serign dara muy sayyidi ali harradin barrad al fasi nga xamni duma tay di wax ni yal nañu ko yalla fayal ndax liggey bu reuy bi mu def dajale gi nga xamni dajalel nañu ko jawahirul maani yal nañu ko yalla fayal e xamna ñu jema dem ci bind bi rek insha allah taala ñi ngi jexalon kérok introduction bi mu am ben chapitre bo xamni waxon nako kérok ni daf ko lay tayale li nga xamni modi téré bi waaw di ci jangale yu am solo buñ ci duggé insha allah taala denañ ci jema tekatlé suñu kem katan rek waaw bu ko défé nak qa'ida bi daf wax ni i'lam anna al qa'ida 'inda a'immati ulama al kashf wa al tahqiq anna ma'quliyatan nasabi لا تتبدل وان الحقائق لا تتقلب فاذا كان النعت والوصف ذاتيا فلا ينقلب الى غير ذلك وان الواجب لذاته لا ينقلب جائزا والجائز لا ينقلب واجبا والمستحيل لا جائزا ولا واجبا ولما كان العدم للممكنات ذاتيا لم ينقلب الى غير ذلك الوصف الذي هو العدم فالعدم لها ذاتي والوجود عرض لها في حيطة الجواز يجوز طروه على الممكن وعدم طروه وكذلك البطون لما كان لذات الحق ذاتيا لم ينقلب إلى غير ذلك وإلى البطون الذاتي لذات الحق تعالى وتقدس الإشارة بقوله تعالى في الحديث القدسي كنت كنذا مخفيا وتسميته تعالى بالاسم الباطن فمقتضى حقيقة هذه النسبة التي هي البطون والخفاء والغيب المطلق الذاتي أن لا تقع فيها تجل أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة إذ التجلي عبارة عن ظهور الحق سبحانه وتعالى بأي تجل كان تبارك الله باتي عربي موخو ديس ميدو معناي لوليت ننكو باي خل xam nga leg leg daf ci am ay texte yo xamni maana yi duñu sore duñu dis ci kuko xam waye bat yi ñoy dis ndax leg leg day doon bat yo xamni ca lak wonku bëgg firi lak wowe dañ dul am bat ya su boba da ngay def lolu ñuy wax taqribul maani waaw du da ngay a peu près waye dang koy jéggel misale ko lo xamanteni bi ni ka ngoy waxal dana xam li ngay wax lool rek la su ko defé nak dafni ya'lam khamal buñ la ko waxé moy ni du mom mi lay wax li mu lay wax lu bayiko ci mom la dedet lu mu netteli la ndax lu mu fi fekk la ya'lam khamal mbolé téré yi di ngay dem borom téré bi ni la ya'lam khamal wa an al qa'ida li nga xamanteni bi ni mom moy liñu fas tek ko moy règle al qa'ida mom lañuy wax règle deng inda a'immati ulama al kashf règle bi nga xamni bo démé ci njital ñi nga xamni moy borom xam xam yi jaamu yalla ba dootuñu gaganti ko ci téré waye lu mu doon xam xam bobé bu fekké laaj la lolu day muré ko ci seen kanam yalla wax leen ko directement moy ulama al kashf moy ñi nga xamni dootuñu gagantiko ci téré dedet suñuy gagantiko yalla mo leen di gaganti ala tariqil kashf lepp day wuññeku ci seen kanam dootuñu am benn couverture par rapport ak benn xam xam yow da ngay dem ci daara ja pour am serigne daara out benn téré bo xamni day jàngalé grammaire wala da fay jàngalé conjugaison wala da fay jàngalé benen fan nga ñew serigne bi dox sa dig ak téré bi dox sa dig ak xam xam bi pour xamal lako jotali lako ñom nak lolu du len ci fekk ñom ulamaul kashf dedet ñom suñu borom tabaaraku ta'ala ci bopam moy dox seen dig ak xam xam bi mo len di jox xam xam bi lolu moy ulamaul kashf ñoñu nak dafa am ci ñom wat tahqiqi ak borom xam xam yi nga xamanteni bi ni ñom ñoy borom xam xam haqiqi moy ñi nga xamanteni bi ni seen beut du teggeku ci alliwaja lu mu doon buñu ci gagge alliwaja lañuy dem yeri ji ko fa gaganti ko fa moy ulama ut tahqiqi ñoñu seen xam xam mané su ko dindi waxuma lak diko yëngal néna nak ñoñu so démé ci ñom na nga xam na nga yëk ni dafa am lu ñuy tuddé ma'quliyatun nasab xam nga dafa am lo xamni dañ ko teunk askane la ko yalla mu askano ko itam lolu mënul soppé ko dedet c'est invariable nonu mu mel lay mel lolou lañuy wax ma'quliyatun nasab parce que batu ma'qul mi ngi joge ci aql aql moy firi luñu teunk parce que batu aql mi ngi joge ci aqala aqala limi tekki ci wolof moy luñu jatang parce que xel day tak lolou motax ñu tuddé ko batu aql moy luy tak deng su ko defé nak li nga xamanteni bi ni dañ ko teunk ci askan askanela ko yalla lolou la tatabaddalu neena ken manuko watte mom la tubab di wax substituer manam ken manuko remplacer ak lenen lolou rek lay don dina leer lim beug wax muni itam wa anna al haqa'iq réalité réalité yi nga xamni ño nek ci pays suñu borom ba la nga xamni modi deug fa yalla neena lolou la tataqallabu neena lolou du jallar biku wolof moy wax jallar biku manam gis nga deug wenn doxin lay am ben tiafka lay am du sopeku deug du sopeku perle jamala bo xamni luko jamono yagge du tax muku mu rap mom lay wax wa anna al haqa'iqa la tataqallabu legi nak muni fa idha kana an na'at bu fekke lolou ñi wax an na'at na'at moy nit bab di wax adjectif te adjectif ku ne xam na ni da fay qualifier nit nga tay boné ahmad fall jamil thawb nga ni ahmad fall ku rafet mbub la wala nga ni ahmad fall jawharu sawt ahmad fall ku khumbu bat la gis nga da nga jël ahmad nga am loko melale lolou nga ko melale melawo mom lañuy wax ci arab naat moy qualificatif mom lañuy wax an naatu wal wasfu ak melo naat nak liko outalé ak melo du dara xam nga tay nit di lañ ko melal ci lo xamanteni bi ni melawo du lu mu juddu walé waye luko dab la su boba lolou naat lay tudd waye bu fekke lolou melawu mu juddu walé la su boba wasfu lay tudd motax yalla danaka du am naat ndax dara dabuko lepp dafa nek shay am mahdan ci mom lu naturel lolou mo waral yalla ay awsaf lay am ay melo legi tam muni wal wasfu bu fekke lolou nga xamni moy melo ci yalla dafa don lo xamni wala bok melo rek de manière générale dafa nek dhatiyan manam di lo xamanteni bi ni jëm la manam luñuy acc jëm la moy dhatiyan ko juk jëm xam nga ku ne xam na ni melo jëm la xam nga lutax mu nek jëm parce que day aju ci jëm motax mu nek jëm xam nga do mo sa deg ku wax ni romb na wex ci mbedd mi wala romb na ñuul ci mbedd mi mbone wex melo la ñuul melo la waye do wax muk romb na wex wala romb na ñuul da ngay wax romb na lu wex wala romb na ku wex xam nga do wax muk ni ra'aytu al-bayada yamshi bayna an-nas aw ra'aytu as-sawada yamshi bayna an-nas gisna lu wex mi ngi dox ci bir nit ni wala gisna lu ñuul mi ngi dox ci bi dedet gisna ku kon melawi da fay am ci luñ ko acc te buñ ko ci xasse ba acc ca lañ koy acc munte nek ludul jëm lol lay wax nan fa idha kana bu fekke dafa nek an na'tu melo waxna len digeunte naat ak wasf yep melo lay firi waye outena dhatiyan di ko juk jëm maana di lay aju ci jëm kon kay fala yanqalibu du meuna wulbatiku du meuna jallar biku ila ghayri dhalik ci lenen ludul lolou maana bu fekenteni bi ni kay melo ci jëm rek lañ koy aj lolou moy règle bi munul don lenen moy fala yanqalibu ila ghayri dhalik parce que lutax lolou moy muno gis wex moy dox nek wex munu nek c'est pas possible muno gis jek jek ni gis na ñuul mu dedet li meuna nek moy gis na lu ñuul li meuna nek moy gis na lu wex lo rek moma nek faw mu aju ci jëm lolou motax muni fala yanqalibu ila ghayri dhalik legi nak kon lan la bëgg wax fofu muni wa annal wajiba yegel ni yit li nga xamni dafa war fi mi ngi lay xamal ni la sunu borom tabarak wa taala melokan yi nga xamni mo aju ci jëmum ji melo yoyu ci sen bop ay jëm lañu xam nga bo ne ar rahman bur yalla mi nga xamanteni bi ni mo fess del ak yermande waaw mais yermande da meuna jek jek nek ni yermande ni rek dedet du tax mu fonctionnel fek amul ku yeureum kon fokk mu aju ci jëm pour meuna fonctionnel té ci jenn jëm la mëna aju moy suñu borom tabaaraku ta'ala lool rek kay wax ji daf la bëgg xamal ci biir règle bi ci qaida bi kani melo yi ngay gis no def mu am kuñi melal xam nga diga dégg ci tubab ñu lay wax nan la l'adjectif qualificatif qualifie un genre et un nombre lool haqiqa la lool lu wër la waaw yalla subhanahu wa ta'ala melom yi nga xamanteni bi ni ñom ñokoy qualifier melom yoyu pour ñu mën ko qualifier dañuy aju ci jëmmam ji sudul loolu duñ mën fonctionnel loolu bokku na ci li tax yalla bi melom yi bimu leen amé ñu nekk ci pays bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am bëss melokan yi bu ngeen ko déggé mbokk yi moy li ngeen di tuddé les attributs d'Allah comme lu melni rahmanu rahimu maliku quddusu salamu mu'minu muhaiminu liñi wax dulu sori da ngeen di jégal sen dégg rek loolu lañuy wax les attributs d'Allah moy yi melal yalla yalla numu mel dafa bari yermandé yalla numu mel dafa set dafa sel yalla numu mel yalla di jamm la yalla numu mel kuy mbugal la yalla numu mel ku bari ñewante la yalla numu mel ku jup la yalla numu mel ku meuna muñ la ku passion la yalla numu mel foko fekk mi ngi fi du absenté c'est l'omniprésent lolou mom lañuy wax les attributs d'Allah moy melo yalla yi melo yoy nak pour ñu meuna fonctionnel mbété ñu aju ci jëmmi yalla ji ndax ku ne xam na ni melo du takaliko ak lami melal as-sifa la tufariqu al-mawsufa melokan munti takaliko kami melal melo munte takaliko ak lami melal lolou motax dagay wax ni pays ba suñu borom tabaaraku wa ta'ala melo bi rahman rahim malik quddus dañu dajé daldi dem set rab parce que rab mom moy secrétaire général bi moy secrétaire mbolé asmaullahi al-husna yi ki nga xamni moy président bi yoré titre bi moy allah mbolé melokan yi dem daldi seti rab ni ko danu bëgg nga wax ak allah nga ne ko borom bi bamunu amé ba tay limi yag manuñu jël fonction rahman ni ko man bo ba tay ma ngi fi fess del ak yermane te gisuma kuma yeram rahim ni ko manit bo ba tay ma ngi fi yor yermande yi nga xamni kenn du ko gis te mu yermande yu reuy gisuma ko mako def ci mom monuma jël fonction quddus ni ko ma de ma ngi fi set sel lol waye gisuma ko meuna setal gisuma ko meuna selal monuma jël fonction ministère yoyu nga xamanteni bi ni parce que yoyu c'est des ministères rahman ministère la rahim ministère la yoyu ay ministère lañu ben bu ci nek da ngeen deglu limay wax nak ministère la wax ta ku ne xam na ni ministère cadre la il faut qu'il y ait un ministre ta ñun ñi li ñi ñak solo su ngeen démé ci suñu dustour li hadhihi al balda al senegali su ngeen ci démé da ngeen deg ñi wax il est ministrable celui qui est dépositaire de la confiance du président motax yalla amna fayda jottal ni turam yi mu wolu len yeppay jëf adina ak alakhirah motax même ñi fi re rahman bur yalla mi nga xamni moy yeureum jamm ko sop ci adina rahim bur yalla mi nga xamni moy yeureum jamm ko sop ci alakhirah lolu njumte la bu re parce que da fay melni kon rahman adina rek lay fonctionner rahim mom tambale gul dedet te dewul nonu dem len ci sen hizbul mughni kako xam bam koy tag deglu len lam ko wax ya rahman ad dunya wal akhirati gis nga wa rahimahuma ko xam bur yalla yaay ki nga xam ni ya fess del ak yermande adina fess del ak yermande alakhirah waye yow yaay ki sax dak ci yermande adina ak alakhirah yalla sunu borom tabaaraku ta'ala melom yoyu ministère lañu xam dañuy fonctionner adina ak alakhirah yep ci yam deng ministère yi biñu waxe ak rob dal di dem wax ak allah Allah dal dem wax ak jëm ji Allah du jëm ji turu jëm ji la wa Allah daldi dem wax ak jëmmi suñu borom bi tabaaraku wa ta'ala jëm ji nak kene mënu ci sori wa jëm ji daldi niko wa baxna daldi créer ben événement mom suñu borom tabaaraku wa ta'ala lol mo waral binduk yont yalla adam bu ngeen gisee doomu adama for lolou la parce que nit ko gis muy wax turu yalla la bu beure yermande ba jaxal la rahmano fa jar bu beure ñewante ba jaxal la raufu mo fa jar bu beure sentiment ba jaxal la atufu mo fa jar budé ko xamni boko défé bala am jamm da fayu muntaqimu mo fa jar budé ku patient la ku meuna muñ la saburu mo fa jar budé ko xamni da fay nek rek di loraté di lor nit ñi nekup agresseur fitnal nit ñi dar mo fa jar bu féké ku jup ku bax hadi mo fa jar budé ko sanku mudil mo fa jar bokk yi ku déggé ni yalla di nga fonkal yalla limu am motax al hakim al aziz radiyallahu anhu daf ko daan wax lepp yalla yalla reey ci ñun ni yalla reey ci ñun waaw muy wax ju xoot nek seen wax yoyu moy firi yi motax muni yegal ni yitam wa anna al wajiba li war li zatihi ci jëmmam jëmmam yalla da am yo xamni da war ci yalla dina ci ñew koku la yanqalibu du jallar biku maana du soppeku du wulbeetiku jaizan di nek lu dagan wal jaiz li dagan ci yalla li dagan ci jëmmam ji la yanqalibu du wulbeetiku du jallar biku wajiban di nek lu war wal mustahila li nga xamanteni bi ni itam neena dafa jombu moy lu impossible koku la jaizan munta nek lu dagan ci jëm ji wala wajiban munta nek lu war ci jëmmi yalla ji lolou moy lan mbok yi xolal nañu wacce wax ji yalla dafa am ay melokan yo xamni dafa war ci mom moy no def yalla sunu borom melo melokan yoyu su ngeen deme yeen doomu daara ci seen ibnu ashir lan len waxon yajibu la wax lillahi alwujud walqidam kadha albaqa walghina almutlaq am wa khulfuhu li khalqihi bila mithali wa wahdatu dhati wa wasfin walfiali bamu ag ci gatal daf ni yajibu monta ñak no def mu am wa dafa war lillahi di ñel bur yalla no def yalla yi dafa war ci mom ban ak ban muni alwujud yalla no def mu am ku amul munul amal dara kon melokanu am lolu melo la ci yalla wo xamni par force la yalla par force day am wal qidam jitu yalla fokk mo fi jitu ñep baqa des no def yalla rek mom mo fi des deng ko wal ghina lolu nga xamni modi kom moy ko xamni soxla wul daray ken al mutlaq nak manam doylu go xamni doylu guñu boyal la moy doylu go xamanteni dañ ko libérer manam du ko xamni day dem ba yag muni ah doylu na meunal na sama bop waye fi de kuma fi dimbali ma jël dedet wal ghina al mutlaq am doylu gu matale moy am naka nonu dafa war ci yalla melokan la ci mom no def wa khulfuhu li khalqihi bila misal nak no def mu wuti ak minde fami mais wuti go xamni ken duko meuna natale ken duko meuna misal ken duko meuna expliquer xam nga nit da nga nan dafa am ñaari tank am ñaari loxo am bop am nangam xam nga misal nga ko legui misal gogu nga jox nit mëno ko def ci yalla donte yalla mënul yam ak nit dara bu mu tax nga ni comme tank nit ni la mel kon tank yalla ni la dedet ku la wax yalla amna tank motax mun la bila misal yalla no def day wutek nit ñi mais yalla amul nday amul bay nit day am nday am bay nit asaman ak suuf moko teunk yalla asaman ak suuf mënu ko teunk motax mag ñi dañ ko daan wax yalla du goor du jigen du mak du ndaw du nit du dof guddul gatul xéssul ñuulul newul ci adina te gennul ci adina te lo xalat bani yalla la du yalla yalla ko bind malako wax wax ji jeex motax wa khulfuhu li khalqihi bila misal naka nonu wa wahdatu dhati wa wasf wal fi'al gis nga borom bi tabaaraku wa ta'ala no def mbok yi jëmum ji da ca wit melom yi da ca wit jëfëm yi da ca wit lolu moy lan ku ne xamna ni ñaari jëmmi yalla munta nek wahdatu dhat wa wasf ku ne xamna ni yalla melom yi da ca wit moy ni mu mel mom dongu mo ni mel kenen meluni da wit ci ni mu mel ken fekk ci wuko ci lolu moy wa wahdatu dhati wa wasf wal fi'al naka nonu itam yalla nimi defe mom rek moni defe kenn fekk si wuko ci nimi defe kenn munu defe nimi defe nimi defe mom dong moni defe ta sax mom dong nga def nak kenn deful fofu nak ñetti tawhid la jangale xam nga dafa am luñuy wax tawhidu dhat am luñuy wax tawhidu sifat am luñuy wax tawhidul af'al moy nga wétal yalla ci jëm wétal yalla ci melom mom rek ni mu mel moni mel wétal yalla ci jëfëm lepp lu mu doon yalla ay kiko jëf kenn jëful ndax alquran neena wallahu khalaqakum wama ta'malun bur yalla ay ki len bind bind li ngeen di jëf gis nga melo yi ma wax lu melni existence am lu melni mom moy ki fi dess lu melni mom moy ki nga xamni dafa doylu soxlawul daraay kenn lu melni ki nga xamni dafa wutek nit ñi yu mel nonu melo yoy lañuy wax wajib ci yalla legi nak melo yi nga xamanteni bi ni dafa dagan ci yalla mbok yi ben melokan la dagan boko degge ci atti sharia limi tekki moy lo xamni su la nexé def su la nexé baña def parce que itam nak il faut que ñu remonter ci qaida yi fi def ko dank lool moy problème bi mo bu ngeen démé ki Seyd Ibn Ashir mi ngi wax ni fawajibun la yaqbalu an-nafya bihali wama abath thubuta aqlan al-muhali وجائزا ما قبل الامرين سم للضرر والنظر كل قسم ني فواجب بو دغه نانغام دا فا وار سي ديني ناني واتي واخ سي نانغام دا وار لو وار موي لو مونتا نياك سوكو دغه نانا موي لو خامني لا يقبل النفي بحال نانغوول اك داكو سي بن انام نو ديف مو ام waye wama lepp lo xamni aba bagn asbuta sahal ko aqlan am xel al muhal lolo jomb lu xel nangul da jomb xey taxaw ni yalla amul lolo dafa jomb te yow mi koy wax nga am pendant ce temps war nga xamni toute créature est issue d'un créateur lu la fi indi yow neena nak wa jaizan bo dege nangam bi dafa dagan ci atti dine moy lo xamni ma qabila al amrayni nanguna ñaari mbir nanguna ñaari mbir moy bu la nexé def bu la nexé baña def gis nga nak melo wo nga xamni moy hukmul jawaz ci yalla len dongu la moy amal gumi amal minde fi bam bañ leena amal kessé légui nak yi nga xamni da jombu ci yalla moy lan lolou lu simple la lepp lu war ci yalla contraire am jombu na ci yalla yalla kat no def da fay am kon ñak jomb na ci mom ñak moy ñu ni amul existewul yalla kat no def day mën kon télé bokul ci mbaa yalla kat no def da fay présent kon faddu bokul ci mbiram yalla kat no def da fay doylu kon ñukoy dimbali yoy day jomb ci yalla subhanahu wa ta'ala lool rek lay wax naan na nga yekni wa annal wajiba li war li dhatihi ci jëmmam je mom suñu borom tabaaraku wa ta'ala loolu la yanqalibu neena du wëlbeuti ku mukk jaizan di nek lo xamanteni bi ni lu dagan la comme lan par exemple nga ni yalla amam gi da war nga dem ba ci yag nga ni dedet waratul legi dafa dagan bu ko nexé am bu ko nexé baña am dedet loolu muñ tane wal jaiz lu dagan la yanqalibu wajiban muñ ta soppi ku dem nek lu war par exemple yalla subhanahu wa ta'ala bind gi miñu bind ñun minde fi lolu dafa dagam ci mom de mënon nako baña def nga dem ba ci yag nga ni non non muñu ñak yalla fokk mu bind nit ñi dedet lu ci neena na rester dans son cadre ba yag wal mustahil nak li nga xamni dafa jombu itam koku la jaizan muñu ta dagan wala wajiban muñu ta war lolu moy lan yalla dafa jomb ci mom mu ñaka am ñaka exister lolu nga wax lu jomb lolu munta nek lu war munta nek lu dagan warul ci yalla mu baña am warul ci yalla itam wala bok daganul ci yalla mu baña am dedet lolu dafa jomb am gi dafa war motax lolu nak bok yi dafa bëgg rek nga xam haq yalla ak melom yi ba nga mën ko ci bak mën ko wacce ci bobole wacce way ndax joom ci yalla kat dafa xawa saf xorom motax ñi ci bayyi xel muñu nak wala makana ba nga xamé ni nek na al adam lolu nga xamni modik ñak ñak bu ngeen ko déggé waxuma ñak xaaliss dé ñak moy baña am baña exister lil mumkinati di ñel minde fi zatiyan ñak gogu jëm la dafa aju ci jëm waaw li amone moy xey baña am kon kay lam yanqalib lolu momit munul wëlbeutiku munul jallar biku ila ghayri zalikal wasf ludul degal di jëm ci benen melo wo xamanteni bi ni alladhi melo lahum huwa al adam mom modi jëm mi ñak lolu moy lan mais bu fekkenteni bi ni minde fi ñak gi nga xamanteni bi ni mom lañuy wax ñak boko déggé moy ñak gi am lolu da fay jëm gis nga ni am nekki jëm nit ki ni nga amé ni nga yegg ni am gi jëm la ci yow mais ñak gi jëm la ni am gi di xeyé aju ci yow non la jëm ñak di xeyé aju wat ci yow nga ñak baña amati motax nit ñi wara gëm ni dé dafa bokku ci dundu lo rek la daf ci bokku motax du lu reuy du lu dis wa motax da ngay wax ni wala ma kana ba nga xamé ni nek na al adamu lolu nga xamni modi ñak am ñak exister lil mumkinati di ñel minde fi ba mu nekké zatiyen di ko juk jëm di lu aju ci jëm kon kay lam yan khalif munul jallar biku maana munul wëlbeutiku ila ghayri zalik ci leneen ludul ila ghayri zalikal wasf ci benen melo wudul melo alladhi bi nga xamni huwa mom melo wo al adamu modi ak ñak mi atant ñak am kay comme dafa aju ci jëm té lolu moy aw melom lolu mom lañ ko xamé kay mais ñak gogou munul wëlbeutiku di kat di doon ak am dedit ñak lay doon ba faw kon nit ki da ngay deg ci wax ji rek pour mu wacc touti gis nga ni ngay xeyé am yalla boole lak lolu ñuy wax al wujudu ak am mu aju ci sa jëm nonu la yalla di xeyé itam jël adam parce que ci nga ñëkke woon ndax jëm la woon okay muni kon nak da ngay yek ni fal adam lolu nga xamni mom modi ñak laha ñel nako zatiyun lolu nga xamni modi ko juk jëm wal wujudu li nga xamni modi am aradun gar la da fay melni ab der buy teggu ci kaw yaram mom lañuy wax al arad gar lu gar dafa gar la ha ñel ko fi hitatil jawazi ci lolu nga xamni modi tokorup lu war ñetti tokor mo am mbokk yi ñetti champ trois champ dafa am lo xamni lu dagan la am lo xamni lu war la am lo xamni lu jomb la nit amam gi ci ñett yoyu ban la ci li da war li dafa jomb li da dagan doomu adama nak wala bok ci gattal doomu adama rek pour mu simple amam gi ci bir ñett yoyu ban la ci fete wo mais jawaz la moy lu dagan la mën na am mën na baña am nak kon na nga yeg ni ñak gi moy réalité en vérité té comme mom moy réalité kon am gi da fay dik di aju ci kaw ñak gi manam sa ñak am gi da fa ñew aju ci kon li nga xamni en réalité mën nañ ko synthétiser nit moy deug neexul ba neexul waye ñak am moy jëm am dik aju ci kawam melni dafa bu mën nako don misalal gis nga ñak am dafa melni moy squelette bi fokk mom moy taxaw jonnu ba nopi am gi sogu meuna nek dik xeyna nek la ca dess waw yaram waak yoya waw sudul lolou rek du meuna dem lolou motax da ngay wax ni fal adamu lolou nga xamni modi ñak am la had ñel nako zatiyun ko juk jëm moy lu aju ci jëm zati boko degge moy lu aju ci jëm comme jëm minit rek wal wujudu lolu nga xamni modi ak am dafa nek aradun lu gar la ha diko ñel fi hitatil jawazi ci lolu nga xamni modi tokorup lu dagan moy lo xamni ci bir yi ñatt yi am wa ñatt yi am ñett yi am muy lo xamni lu dagan la lo xamni lu jombu la mo lo xamni lu war la yeggal ni nit amam gi bokoy set set ko ci lu dagan munun na am munun na ñaka am okay kon da ngay wax ni itam yajuzu kon su boba comme nak nit ki amam gi ak ñaka amam gi ben la ci yalla kon kay su boba yajuzu nonu mu amé yajuzu dana dagani turuhu maana ñu sanniko par ñu sanniko ala al mumkini ci li nga xamanteni bi ni mom mumkin boko dege moy mindeef moy lu jappandi kon maana yalla dana jël am sanniko ci mindeef ni mindeef ma am waye naka nonu wa adamu turuhi ak ñu ñak ko sanni ci mom maana ñu bayiko mu baña am fimne amna mindeef yo xamni yalla amalagulen yow mi yalla amal ci ñak nga nekkon ñak gogou mo doon jëm ci yow am gi dafa dik aju ci jëm ji wa legi comme am gi dafa dik aju ci jëm ji war nga xamni kon am gi deug deug du réalité li réalité moy ñak gi mo waral ci ñak gi ngay delu wat moy ñak am am gi lu gatt la existence lu gatt la xam nga bo démé en philosophie dafa am lu ñu tuddé la trilogie naturelle dafa am ñetti mbir yo xamanteni bi ni ñom ñoy définir lepp dafa am luñuy wax existence am luñuy wax vivre am luñuy wax être ñett yu bokul la nit moy exister mindeef mumkin moy exister parce que exister boko dello ci bat bi nga xamni ci la bayiko ci latin moy exterre exterre moy lan provenir de moy joggé ci dara nit dafa am ci lu mu joggé ci lan la joggé bul wax ci yaay ak papa de ci ñak amul woon kay am lool moy existence xam nga di nga dégg ku melni avec le cogito de Descartes là je pense donc j'existe tu vois parce que nit amul woon am gogou mo doon jëm ci mom mo doon réalité ci mom légi nak dafa juggé ci am gogou mom lañuy wax exterré dafa juggé ci am gogou ndégal ci ñaka am gogou ñu jël ak am acc ko ci mom dañ ko ci acc taalluq rek la non lañuy xéy aji wat ko déng ko mu ngok koku moy existence bu féké nak ko vivre dafa dox ci digënté existence ak être ku melni yalla munul exister parce que lu exister moy luñu mëna lamb dak ko muy lu palpable en français du point de vue sémiologique buñu waxé quelque chose existe c'est parce que c'est quelque chose qu'on peut toucher c'est quelque chose qu'on peut palper day doon lo xamni luñu mëna lal la luñu mëna lamb dak ko la moy lu exister attention waye bu fekke du lo xamni lu exister la mais amna amna amna mais mene suko gis mene suko lamb mene suko daj comme malaika yi par exemple ni amna jëm nak amna ñu leen mëna lamb daj leen ñun ñoko mënul waye deug deug être buñ koy wax moy suñu borom tabarak wa taala motax philosophe ba waxon ni allah n'existe pas mais il a parfaitement raison ni ñu déggul français c'est-à-dire dafa dañu wara xam lan moy le mot exister lo meuna lamb daj ko lolu moy exister les mots ont leur sens être boko dege moy lo xani mi ngi fi mais monoko lamb daj ko monoko itam nat fi le tambalé fi le yam en vérité lolu moy être légui nak xolal ñom ñaar ñi muy exister ak être dafa am bu nek ci digg bi muy vivre lu exister pour mu meuna exister fokk mu am lolou ñuy wax une vie être mom ken waxalati ko suñu borom tabaaraku wa ta'ala no def day dundu ndax hay melo la ci mom suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñatt yi lañu tuddé la trilogie naturelle ki vivre dundu gi da fay lu naturel ci mom day dundu ba faw muy suñu borom tabaaraku wa ta'ala ki dundugi vie bi da fay don lo xamanteni bi ni lu momentané la ben moment rek la muy dom adama lolou lañuy wax la trilogie naturelle légui nak mu wax ni kon su boba wakadhalika niki nonu ñu dem tuti rek albutun yi nga xamni dafa neub mom lañuy wax albutun jam'u batin la moy yi nga xamni dafa neub yi neub yi xam nga nit nit ki di dox mais amna lu nek ci mom ruh mi ngi ci nit nit gisuko nit gisuko te pourtant mi ngi ci mom jeexna lool lañuy wax albutun rek muni lamma kana bamu nekké mom lolou nga xamni moy yi neubu yi li zati alhaq di ñeel jëmmi deug ji di suñu borom tabaaraku wa ta'ala zatiyan di lu aju ci jëmmam ji xolal gis nga yalla yi nga xamanteni bi ni dafa neubu dafa aju ci jëmmam ji wax ji xootul de yalla gisoko comme dafa neubu kon kay lepp lo xamanteni bi ni lu neubu la da aju ci jëmmam ji lol kay lu simple la wax deug yalla. C'est très simple. Jërul yobbu sa dégg fu sori. Lima serigne bi daan wax bi ñékké ci dara ji lég lég. Waaw. Lan jangal dara ndaysan ma ngi fatliko bi mi jangal ida'atu dujunna fi i'tiqadi ahli sunna. Dima jangal ci babu ta'alluq. Mela yi ñi ajo ci Yalla ma jël sama dégg ga dal di koy yobbu ndar. Mu jéki baye ga dal ni ma Ahmad man ko labbayk. Mu ni da ngay jégel sa dégg. Bayil sharha bi ngay xol te xol ci yax bi te déggluma. Wallahi loolu may wax. Hadj Malik Diop rahimahullah lolay wax da ngay wax muni jeurul ngay xol sharha bi xolal ci yakh bi te nga degluma. C'est très important. OK yeen tam na ngeen deglu len ma rek waaw bo ka zalika niki nonu albutun yi nga xamni dafa neub xam nga lo gis amna lu feñ amna côté apparent amna côté caché yi nga xamni dafa neub lamma kana bamu nekké zatiyan di lo xamni ko juk jëmmale li zati alhaq di ñeel jëmmi yalla ji way way war nga xamni lam yan qalib lolé munte wul betiku ila ghairi zalika ci leneen lu dul lool xol xam nga lan la bëgg wax gis nga yalla li neub ci mom nit munte musa ko maciat ba xam ko ci gatal ndax munte genn fa mu nek c'est tout naka non wa ila albutun zatiyi comme neena lam yan qalib munte wul betiku ila ghairi zalika dem ci leneen ludul lolou wa ilal butuni ak dem ci la nga xamni mom moy yi neubu yi azati yi nga xamni ñoo aju ci jëmmi yalla ji li zati alhaqi ñeel jëmmi deug ji yalla subhanahu wa ta'ala lolou yitam ku ne xamna ni lulu mëna nek gis nga yalla yi nga xamni dafa aju ci jëmmam ji di yu neubu yoyé mënu ñoo wax Musa ko maccat ba mu genn fofu di lu dang feñ dedet dafa am lu aju ci jëmmam ji wara feñ loloy feñ am lu aju jëmmam ji wara neub day neub jeexna legi nak ci fofu nonu lani wa ilal butun adh-dhati li dhati al-haq la nga xamni nak mo jëm ci ya neub te aju ci jëmmi yalla ji subhanahu wa ta'ala wa taqaddasa al-ishara te neena jinju ba nga xamanteni bi ni selna bi qawlihi ci waxam ja ta'ala jom mom mi jom bi ci xaan fil hadith al-qudsi wax arab be xawa ki rek mais lim bëgg wax lu simple la dafa bëgg wax ni yi nga xamni yu neubu la ay butun la ay batin la yu aju ci jëmmi suñu borom ji tabaaraku wa ta'ala neena yoyu mom la waxam ba di junju mom suñu borom waxam bobu mu waxon ci hadithul qudsini kuntu kanzan lam u'raf okay fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtu khalqan fata'arraftu ilayhim fa bi'arafuni mom nak dafa dag hadith rek ni kuntu kanzan makhfiya kuntu nekon na man yalla kanzan di trésor makhfiyan bu neub jeexna comme dafa neub nak dafa neub lu neub nak mbok yi ci yalla nit munta musa ka maciat ba xam ko barna lu nit di xam ci yalla yaakar ni li neub ci yalla la xam dedet li feñ ci yalla la yalla li neub ci mom baajena ken du ko xam ndax jëmum je ko jago motax kon nak da ngay wax ni wa tasmiyatuhu lolou itam mo waral tuddé gañu ko tuddé taala mom bur yalla mi jombi tiaxan nan lañ ko tuddé bismil batin ci turum wo nga xamni modi al batin moy ki neub parce que dafa am lu ne ci mom delu ci jëmum ji di lu neub te ken mënul ag ci yërku man ta nek xexna lolou motax neena ñu tuddé ko al batin ndax turi itam limay wax sank les mots ont leur sens mais les noms aussi ont leur sens batin moy lu neub kon kay lu neub jeexna amul du luñuy xam wa motax barna lu tour de batin fek du batin de motax sidaj malik radiyallahu anhu ci qasidam ba waxon nako waxon nañ ko kérok ne ka fa kam khayalin khabalun inda man arafu wa batinun batilun yawmal mawazini ñene fa kam xayalin bari na jener mu imagination tok ba yag rek tu vois leg leg sa yaram tang nga jeki jeki xawa mir day faral di am am yoy gis yaakar ni fim nek ni li ngay gis ni dara la fekk du dara ay imagination kessé la néna gis nga lolu bari na imagination yo xamni nit ngui koy gis yaakar ni limi gis deug la fekk khabalun ndof la ndexandom la inda man arafu ci nga xam ci arif billahi néna wa batinun bari na lo xamni nit ki mi ngi koy tuddé batin waaw fekk lolu batilun nén la du dara yawmal mawadini bes ba nga xamni ci yalla di pécé jëfi jam ñi yalla ñu ci yalla mussal waaw kon nak da ngay wax ni lolu mo waral ñu tuddé ko mom suñu borom tabaarak wa ta'ala al batinu lutax ndax loola dafa aju ci jëmmam ji mom suñu borom kon nak fa muqtada haqiqati hadhihi nisba li nga xamanteni bi ni deug deug askan wi wala bok deug deug li ñu askanale yalla mom la sakku allati li nga xamni hiya mom al butun moy lo xamni dafa neub wal khafa ak lo xamni parce que butun moy yu neub khafa yeb ben la moy lu neub rek wal ghaib ak lu faddu al mutlaq lo xamni faddu guñu libéré la moy faddu go xamni kenn xamul fumu yam xam nga yoyu day yo xamni unit wara gem la azati faddu gogu nga xamanteni bi ni dafa aju ci jëmmi yalla gi subhanahu wa ta'ala lol lan lay firi ak lan lay sakku limi firi diko sakku moy an li mbir tay mbir la taq la yaqa du tabbi fiha ci bir lan al butun wal khafa wal ghaib al mutlaq yeneub ci yalla ak ya nga xamni dani meles ci bir yalla subhanahu wa ta'ala ak ya nga xamni dafa faddu ci jëmmi yalla gi subhanahu wa ta'ala te len lu ne aju ci jëmmam je lola du ca tabbi te jellin ak feñ manifestation abadan ba faw la fi dunya du ci adina wala fil akhirah du ci al akhirah lutax muni idi tajalli ndax lolu nga xamni modi manifestation divine fa ibaratun lola da fay da fay samanday da fay jangale waaw ibara boko degge moy lo xamni da fay jotali waaw manam mom la wolof di wax xalam da fay xalam manam da fay xamle am dhuhuril haqq ci feñu deug te deug modi yalla subhanahu wa ta'ala bi ayi tajallin kana te bum ci te feñu wayi nak lolou moy lan gis nga wax ji limi nuru lu jaxaso yeb fek len rek la bëgg wax xam nga moy lanam gis nga suñu borom tabaarak wa ta'ala te jël yaat yimi def adina ak diko def al-akhirah yeb ba al-janna safara yeb xam nga ci lan la delu bismihi zahir moy turum yi nga xamni moy feñ zahiru mbolé te jël yaat yi mom moko yanu ndax moy li feñal waye batinu lepp lo xamni mbiru lu neub ci yalla la batin la wala lu rir ci jëm yalla gi subhanahu wa ta'ala la neena lolu ben tejeli ben manifestation munu ci am du ci adina du ci al-akhirah lolu nagn ko xam wa kay motax barina lu nit di wax ci yalla da ngay xamni dafa umpule yalla motax mu diko wax bo gise sidi al-harazim barad al-fasi qa'ida bi mulal taye ko tere bi dafa am solo torop parce que barina li nit di wax ci yalla daf ko xamul yalla subhanahu wa ta'ala turam wo nga xamni modi batinu jëm la manam tur wi ci bopam jëm la moy lan dafa aju ci jëmmi yalla ji station bobu nga xamni modi batinu la fa ne du feñ adina du feñ al-akhirah du manifester wu adina du manifester wu al-akhirah manul nek dañ ko xam kon nak da ngay wax ni wa ghayatu ilmi al-ulama billah an ya'lamu ma dhahara lil ilmi wa adrakahu wa ma dhahara lil ilmi wa adrakahu fi ayyi wajhin min wujuhi al idraki kon da ngay wax ni wa ghayatu ilmi al ulama kon nak dayo wala dayalu dayal moy akme moy fa nga xamni fa la lepp yam moy ghaya wa ghayatu ilmi al ulama billah fa nga xamni moy dayo xam xamu nya nga xamni ño xam yalla nya xam yalla sen xam xam famu yam moy lan an ya'lamu moy ñu xamni ma lepp lo xamni zahara feñna lil ilmi di ñeel ak xam wa adrakahu ba pare diko jot moy diko daw ba dab ko ba xam ko wama ak la nga xamni wahara dina feñ lil ilmi di ñeel ak xam wa adrakahu te diko jot fi ay wajhin ci bepp anam min wujuhi idraki ci anam yi nga xamni ci lañuy joté xam anam yi joté xam bari na anam gi anam bu joté xam la tok deglu radio anam bu joté xam la dem ci daara anam guñu joté xam la dem ci serigne lat ko mu wax la anam guñu joté xam la wujuhul idrak dafa bari na nga yëg ni gépp anam goo xam ni dañ ci jote xam-xam yëgal ni nee na loola fa xaarijun anam googa daa génn ba set wet an xaqiqati muqtada nisbatil butuni li ñuy askanele yàlla ci baatinu yëgal ni nit dina xamee ba mu des ca foofa ndax foofa benn manifestation bu fay génn amu fa moo tax est-ce que nga wax bi pourtant lu simple la waaw dafa am yoo xam ni domaine de réserve la ci suñu borom tabaraka wa taala nit mënta muusa ko maccat ba benn manifestation booy xamee dara mën caa manifesté woo loolu moo tax mu ni yëgal ni yëgal ni wa adrakahu fi ay wajhin min wujuhi idrak nit anam yi nga xam ni réseau wala canal yi nga xam ni nit dina ci recevoir xam-xam yépp laa wax bum ci mën a doon même bu nit ki di xame ci yàlla na nga yëg ni xam googu xaarijun fa xaarijun dafa génn an xaqiqati muqtada nisbatil butuni ci dëgg-dëgg la nga xamante ni bii ni la ñu askane la yàlla ca la nëbb loolee da koo sàkku da cay génn maanaam yàlla liñ ko askanale ci batinu mu askanale ko boppam loolu dafa am lu mu nanguwul xam nga lu mu nanguwul di manifesté wu di feeñ mën nanguwu koo il ne l'accepte pas loolu rek la bëgg a wax kon nit ki buy xam ci yàlla feneen lay xamee ma pay mais pas ci batinu ok pas ci batinu station boobu kenn du fa xamee parce que station boobu benn tëjëlli yee mënu fa am waaw maa la ko wax kon nag moo tax da ngay wax ni wa inna ghayata ma yata'allaqu bihi al-ilm nee na dayal mooy nu ñu koy waxee ak ci wolof wala dayal mooy fa lépp yam wa inna ghayata ma naka akub la nga xam ni naka dayo la nga xam ni yata'allaqu bihi dana ca aju al-ilmu xam-xam wa yudrikuhu te di jot xam-xam boobu xusulul ilmi amuk xam nga maanaam di jot amuk xam nga bi wujudil bari i nee na ci amuk ki nga xam ni mooy aji yett mbinde fii di yàlla subhanahu wa taala jàlla ki nga xam ni màgg na wa ala te kawe na su boobaa yëgal ni loolu dana am waaye du amee ci loolu nga xam ni moo di manifestation yi bàyyi ko ci batinu kooku mënta nekk c' est pas possible kon nag su boobaa fa yaxsulu dana am lil dana ame dana amee lil aalimi ñeel ki nga xamante ni bii ni mooy aji xam lan la cay amee al ilmu waaw wala boog fa yaxsulu dana ame lil aalimi ñeel aji xam al ilmu xam-xam bi annahu ci li wérte wóor mawjudun ku ñu amal la moom yàlla te it wa waajibun lu war la wujuduhu amam ga te wa annahu li mbir tey mbir da nga xamee ni laysa ka mislihi déet di mel ni moom déet di ko samandaay shay un lenn moom yàlla subhanahu wa taala te itam lal idraaku déet ak jot bi dhaatihi ci jëmmam ja mu ni kayfa loolu nan la mën a nekkee yàlla kenn mënta egg ci jëmmam ji mënta nekk yàlla kenn mënta misaal jëmmam ji ni nii la mel waaw jëmm ji la wax waxul melo yi melo yi jëmm ji la ñuy melal waaye jëmm ji na mu mel kenn xamu ko jeex na xam nga boo ne Ahmad Fall ku ñuul la Ahmad Fall ku ñuul la day tax boo gisee Ahmad Fall nga xam ko Ahmad Fall ku gudd la boo day tax boo gisee nga xam ko Ahmad Fall ku gàtt la day tax boo gisee nga xam ko jeex na waaye loolook Ahmad Fall bokkuñu ndax Ahmad Fall ay loxo la tànk la bopp la dënn la est ce que dégg nga wax ji waaw kay bàyyi yu bokkul la moo tax mu ni kon fa yaxsulu dana am al ilmu ak xam lil aalimi ñeel aji xam lan la cay xame bi annahu li mbir te mbir moom sunu borom mawjudun ku am la ku am la te it wa waajibun lu war la wujuduhu amam gi yàlla mënta ñàkk waaw il faut que mu am il faut que mu exister waaw te it wa annahu li mbir te mbir laysa ka mislihi shay lu mel ni yàlla amul xam nga lu amul kenn mënu koo misaale dara boo déggee lu mel ni yàlla amul tey jii di nga gis Ahmad Fall nga am koo ko mën a niraleel wala loo ko mën a niraleel ci melo ba tax boo ko gisee nga xam ko waye yalla jëm ji waxuma melo yi jëm ji la wax jëmum ji mom sunu borom tabaaraku wa ta'ala dara da nirewut ak mom lol motax ken munu ko melal lol motax muni laysa ka mislihi shay motax bo yegge yalla bo deke buñ la neenu yalla mel muno tont lu moy laysa ka mislihi shay lu melni yalla amul wajile tayitam lal idraku deet ak jot bi zatihi ci jëmum ja dedet yalla ken munta ag ci jëmum ji Allah is inaccessible motax nga xamni serigne cheikh tidiane sa'arif billah mom la ma sa deg mu wax ko muni Allah is inaccessible te waxna deug de moy lal idrak li zatihi motax bo demé ci mawaqi'un nujum muhammad ibn al-arabi al-hatimi moko liggey moy wax bobu nga xamni sayyiduna abu bakr as-siddiq mom la waxone moy bi mi wax nan ñak ag ci yalla subhanahu wa ta'ala ak ñak xam yalla nala doy seuk ak xam yalla nala doy seuk ak yegg ci yalla ndax du lu meuna ne yalla kenn mënu ko xam yalla kenn mënul yegg ci mom legi rek ñak ga mëna xam nala doy ak xam manam ñak manam xam ni yalla du lu ñi xam nala doy xam yalla est ce que dinga wax bi xam ni yalla du lu ñi yegg ci mom ñak mën nga yegg ci mom nala doy ak yegg ci mom dinga wax bi est ce que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq mo daan wax lool sahaba yi daan wax ci ma'rifatu billah waaw motax ku melni Muhammad ibn al-Arabi daf ci atete la ci bind ci waxam bobu mawaqi'un nujum deng kon dagay wax ni lal idrak bi dhatihi muni kayfa wa ilmu al-hadith hadithun waaw ag ba xam parce que ag gi fi day dugalale xam xam jëmmi yalla ji nan la mëna nekké muni kayfa nan la mëna nekké ngani ko allu tax mënul nek muni wa ilmu al hadith xam xamu ki nga xamni dafa sosu kan mo sosu mindeef nit da sosu xam xamam hadithun lu sosu la yow comme da nga sosu kay sa xam xam day sosu lu sosu moy lu am fu mu tambalé am fu mu yam lolou moy segment la sa xam xam parce que yow da nga sosu dafa am fo tambalé mëno xam lepp ta même bo xamé lepp taxul nga mëna xam yalla subhanahu wa ta'ala amul yarante kon kay faghayatu ilmi al-abd dayo bi nga xamanteni bi ni xam xamu jam mën na ci manam jam bi xam xamam dayo bi mëna am lu mu reey munta passé an ya'lama muqam an al-bari'a naka yalla mi nga xamni moy ki yatt minde fi jall ki nga xamni magna wa ala kowena mu xame rek ni mawjudun wa wajibun wujuduhu wa wujuduhu lahu dhatiyun wa laysa ka mislihi shay'un wa annahu la ya'lamu ma huwa illa hu wa la ya'lamu qadrahu ghayruhu li qawlihi ta'ala wa ma qadara Allah haqq qadrihi cham sayyid ali dal gur yalla la waxna yalla de waxna yalla de buñu kenn fonto kon nak ak ma'rifatu li do ngay ma'rifatu waxna yalla de waxna yalla deglu ko daf ni fa ghayatu ilmi al-abd te ki di wax na ngeen xamni wali yu yalla la daf ni gis nga jambi kam kamam lu mu reey munta passé la wax an ya'lama muqam an al-bari'a naka ki yatt min fi yalla subhanahu wa ta'ala jalla bur yalla mi nga xamni magna wa'ala bur yalla mi nga xamni jom ray ci xaan ko wek dang la def bur yalla momu mawjudun ku am la nit sa xam xam lu bari munta passé nga xamni yalla amna teyit wa wajibun lu war la wujuduhu amam gi it lu war la teyit wa wujuduhu amam gi lahu ñeel nako zatiyun jëm moy da aju jëmum ji mom yalla am gi da aju jëm yalla gi subhanahu wa ta'ala de nga wax ja teyit nit ki sa xam xam lu bari munta passé nga xamni wa annahu li mbir tey mbir laysa ka mislihi teet di melni mom sunu borom shay'un dara du kemam dara melul ni mom dara munu ko misal wa annahu werante amul ci bur yalla lu sa xam xam bari munu passé nga xamni yalla la ya'lamu xamul ma huwa lu yalla illahu lu may mom yalla lu yalla do nga ko xam wala ya'lamu taqamul qadrahu daw mom yalla ghayruhu kulul mom yalla li qawlihi ta'ala ndax la yalla bu mom borom bi mo waxon ni wama qadaru way ñom munu ñoo natale di jam ñepp ubbi seen beuti kan lañ mën ta natale muni Allah bur yalla mi ci turu ko wey ak melay sel yi munuñ ko natale haqa qadri deug kemam deug dayom xamuñ ko di motax muñ la wala ya'lamu qadrahu ghayruhu kulul yalla xamulo dayo yalla motax ko gis muy foye yalla xam ko de mala wax li de motax ko xam ndaysan daf ko ko dal wax ya wahidan muta'addidan bi sifatihi mutakathiran bi tajalliyati simatihi koku da ko xam de ya wahidan muta'addidan bi sifatihi mutakathiran bi tajalliyati simatihi ko ya wahidan yow mi nga xamni ya di kenn waji muta'addidan yow mi nga xamni da nga limu bi sifatihi cha melom ya yalla melom mi da bari muniko mutakathiran yow mi nga xamni da nga bari le bi tajalliyati simatihi ci feñu wayu ay melom mom yalla melom mi manifestation yi nga xamni ñoo ci joggé néna dafa bari lélé rahmanu feñ ba nga yaakar ni adina rahman rek la waye lélé mu dem ba yagga adulu feñ manuk yalla gi comme légui xol léen li xew légui ci aduna bi manuk yalla gi rek la jamné lank ba ne tek sen tank siratul mustaqim yalla yabal ben virus rek mu lembé adina bi manuk gi la dé li ngay gis ni li yépp da fay déllu ci manifestation wu suñu borom yi tabaarak wa ta'ala kon nak da ngay wax ni wa ay don li fi ne dal batay fal alimu billah ki nga xamanteni bi ni xamna yalla inma adraka yegal ni dana jot dana am de nga ko de ilmuhu kham khamam bobale bi wasitatil ilmi ci intermédiaire kham kham takat wa ilmuhu kham khamam bobu qa'imun bihi day taxawé ci intermédiaire kham kham mais nit ki xam xam bo meunti am lan mo la jotale xam xam bi xam xam jëm la mom mo la jotale xam gi xam xam bi nek ci yow xam xam moko def ci yow ndew amoko won xamoko won xam xam bi mo ñew installé wu ndax mom jëm la comme logiciel la rek jeexna kon nak yegal ni fama adraka du jot izan kon bu boba illa al-ilma lumay qam qam tawala yalzamu duwar min idrak al-ilmi ci jot qam qam idrakul ma'lumi jot ka nga xamanteni bi ni mom lañuy xamal kayfa lol nu mene nek yow da ngay jang ilmu nahwu ngay jang grammaire matière la bo xamni dañ koy jang mu am ay parties am ay chapitres am ay fenêtres am ay portes lu nek ñu duggal ko ci teunk ku tuddé ko grammaire nga ñew ci serigne daara bi wala nga dem ci maître bi mu jangal lako ba nga xam ko légui gis nga bimu la koy jangal lan la jangal du xam xam bi la jangal ilmu bi xam xam bi waye grammaire ci jëmi bopam moy lan mom légui nak loolu la bëgg wax motax muni la yow li nga mëna xam moy xam xam bi waye ki nga xamanteni bi ni nak mom manam liñuy xamlé al ma'lum moy liñuy xamlé mais lolu xam xam bi rek nga mëna jot mais pas liñuy xamlé bo déggé liñuy xamlé moy jëmmi nahwu ñun ci arab nahwu mu limi firi moy djublu fenn naha moy djublu la mais est ce que lolu moy nahwu bi nga xamni mom ngay jang ñu nan la fi'l ak fa'il mubtada khabar non la mel motax muni fama adraka kon du jot izan su boba illa al-ilma lumay xam xam ba ndax wala yalzamu warul min idrakil ilmi ci jot lolou nga xamni modi xam xam waru ca idrakul ma'lumi jot la nga xamanteni bi ni mom lañuy xamle kayf yalla subhanahu wa ta'ala buñ lay wax nan la ku am la am gi nga meuna xam yalla buñ lay wax nan la ku am jëm la xamuk ni am na jëm waye xamuk jëm ji manul nek kon da ngay wax ni wa kullu ma dakhala lepp lo xamni kon tabina tahta al-hasri ci souf lolu nga xamni mom modi ak tak lo xamni dañ koy tak hasru boko degge moy lu am fum tambale am fum yam yeugal ni fo lolé fo huwa mom mubtada'un luñu fent la makhluqun luñu bind la lolou na ngeen ko xam de lolou qaida bu am am solo la nit day am fum tambale am fum yam motax kon nit mubtada' la makhluq la luñu fent la luñu bind la yalla ko fent yalla ko bind yalla nak melokanam yi du luñu fent melokanam yi du luñu bind ndax dafa aju ci jëmum ji te jëmum ji ken fent ko jëmum ji ken bind ko de nga wax ci motax yalla melom yi amul fum tambale amul fum yam dañuy fonctionner adna di fonctionner al-akhirah lolou motax muni wa kullu ma lepp lo xamni dakhala tabina tahta al-hasri ci lop lepp manam ci luñu tak moy lu am fum tambale am fum yam lepp lu tabbi fofu fa huwa lolé mubtada'un luñu fent la makhluqun luñu bind la tanak wa min ash-sha'i' al-mashhur al-mujma'i 'alayhi 'inda al-muhaqqiqin qatibatan an-nasifata wan-nu'uta tabi'atun lil mawsuf al man'ut biha wallahi waxna deug munikat wa min ash-sha'i' bokna ci li siw al mashhur li nga xamni luñu siwele al mujma'i alayhi li nga xamni dañ ca dogu borom xam xam yep dajé ci mu nek lijma' 'inda al muhaqqiqin ci ñi nga xamni moy borom xam xam haqiqa yi ñoñ pey ba nga xamni duñu gagandiko fudul ci alli wa ja qatibatan sans exception ñom ñep li nga xamni dogu nañ ca seeni xalaat depo ca mu siwu dul nek fe wali fe fo dem mom nga fay fek lan lañ depo ñom borom xam xam yi dañu wax ni anna sifata naka melo yi boko degge moy melo yalla yi wan nu'uta ak li nga xamni mom moy qualificatif yi aju ci yalla ak attribut yi tabi'atun way top lañu lil mawsuf al man'ut ca lañi melal diko qualifier biha ca mom way way deug la nak lolou deug la hey ku ne xamna ni jëmmi yalla ji amul fum tambale amul fum yam kon lu koy melal du am fum tambale du am fum yam lolou la bëgg wax jëmmi ji amul fum tambale amul fum yam amul nday amul bay kon rahmanu bi nga xamni da fay nek melokan ci yalla nek attribut d'allah rahman moy firi ku fess del ak yermane kon dang ci degge ni rahman day top jëm ji da koy top moy lan rahman do am fum tambale do am fum yam rahman do am nday rahman do am bay jeexna ndax dafa aju ci jëm ni yalla ji li rek kay wax ji deng muni wa anna idafata kulli sifatin ila mawsufiha inma takunu bihasabi almawsufi wa bihasabi qabuli dhatihi idafata tilka sifa ilayha wa hana deug muni nak wa anna idafata kulli sifa annexion wala bok annexe bi nga xamni mom lañuy annexe manam laf ci wolof moy bolé bolé gi nga xamni mom lañuy bolé bepp melo ila mawsufi ci lañ koy melal ila mawsufiha ci lañ koy melal yeugal ni bolé gogu inma takunu dana amé dana nek bi hasab al mawsuf ci kam tala yalla mi melal wa bi hasab qabul dhatihi ak ci kam tala yalla nga xamni jëm ji dana ko nangu idafata tilka sifa ci an ñu annexé ko bobu le melo ilayha ca mom eh xam nga lumu nit nit ku ne xam na ni munu fe sax lutax munu fe sax da ngay delu ci sanam ci sanu nit lan la atem lan la jawaz la jawaz moy lo xamanteni bi ni bu nexé yalla mu amal ko bu nexé yalla du ko amal kon nim ko amale won mu neex ko non lay xey mu neex ko du ko amal parce que lolu moy sa atté en fait yow way parce que sa jëm lolu la nangu motax non lañ ko concevoir non la ko yalla bindi waye yalla subhanahu wa ta'ala nak gis nga jëmum ji kenn mënu la wax conception ba namu mel kenn mënu la wax famu tambalé kenn mënu la wax namu mel kenn mënu la wax jagla yamu jago comme kenn mënu ko wax nak lepp luy melo wala lepp luy adjectif mba attribut bo xamni dinañ ko ko attribuer wala ñu ko koy qualifier mom suñu borom tabaaraku wa ta'ala yeggal ni loolu day toll ni yalla toll loolu la bëgg wax rahman ni yalla toll la toll donte mo upp nak ci asmaullahi alhusna yi rahman motax nga degg ñu nan ar-rahman 'ala al-'arshi istawa lu naqare fi lillah ar-rahman 'ala al-'arsh istawa deg ar-rahman bur yalla mi fess del ak yermane istawa notna 'ala al-'arsh cha kaw 'arsham ba fek dedet bobu dañ la bëgg xamal ni la rahman melo wo ni mu tollu moy ni 'arsh tollu ño yamo yamo gi lol la istawa gi lol la waye tekki wul yalla ak yoyu dedet melo wi lañ wax yermane ji ni mu tollu ni 'arsh tollu ta 'arsh mo li yalla bind yep aljana ak lepp 'arsh moko ëmb jaan yermande yalla ji nak mo ëmb lepp kon nak da ngay wax ni walamma kana al-haqqu subhanahu wa ta'ala yata'ala an an yudraka kunhu haqiqatihi kana idafatu ma tasihhu nisbatuhu ilayhi min an-nu'ut was-sifati la takunu ala nahwi nisbatiha ila ghayrihi li anna ma siwahu mumkin wa kullu mumkinin fa munhasibun alayhi hukmu al-imkani wa lawazimihi kal-iftiqari wal-qaydi wan-naqsi wa huwa subhanahu wa ta'ala min haythu haqiqatuhu mughayirun li kulli al-mumkinati wa laysa kamithlihi shay wallahi wa khna deug mu daldi ni wala ma kana ba nga xamé ni nek na al haqq deug di yalla subhanahu wa ta'ala sallam ga wa ta'ala ak jombi cha xanam ga ba nga xamé ni nek na ya ta'ala di jombu fi nga xamé ni ta'ala fi riwul ko ya ta'ala di jombu bo fi re ko kowe nga xam du dem de ya ta'ala di jombu an an yudraka ci nga xam ni dinañ mëna jot dinañ mëna xam kun fa haqiqati deug deug deugum ga mom suñu borom dafa jombu ci ñu xam ko su boba kana da fay daldi nek kon idafatuma lafuk la nga xamni bolek la nga xamni annexer ko ci la nga xamanteni bi ni tasihhu dana wer nisbatuhu askanale ko ilayhi ci mom minan nu'uti ci ay melo ay qualificatif wasifati ak ay melokan su boba la takunu du nek ala nahwi nisbatiha ci kemte wala bok ci djublu way lolou nga xamanteni bi ni mom modi lañ ko askanale ila ghayrihi ci lenen dafa bëgg wax rek ni mbok yi gis nga yalla subhanahu wa ta'ala dem jëmmam ji ci gatal kenn mënu ko xam comme kenn mënta xam jëmmam ji lepp lo xamanteni bi ni nak dañ ko ko askanele mom yalla wala ñu attribuer ko comme qualificatif lola dafa ñuy permettre ñu am astute buñu mëna xam ca mom waaw waaw waaw yonnati bi alayhi salatu wassalam gis na yalla waye num gisse yalla moy wax ci xam nga man bu fekente ni bi di sama sac bobu nek ci sa wet ordinateur mi ngi ci bir sac bi ci waxin damay misal rek te ordinateur bi ci moy yalla ci waxin su boba man buma dikke gis sac bi dama nan gis na ordinateur bi parce que sac bi nga xam ni mo eumb ordinateur bi gis na ko lolou gis la gis ñaar la alaji dafa am lu ñu tuddé gis go xamanteni bi ni gis werle yaqin la am gis go xamanteni bi ni gisuk natale la okay okay motax gis nga nak yaronte bi ali sallam bo deme meme bo deme ci nuniya ar-riyud dam'an fi mawlid sayyid bani adnan bu cheikh al-hajj malik radiyallahu anhu xam nga mi ngi wax nan wa fil isra qalu ghayra hazlin ra'a al-mawla faqad tafa khayra dini muni wa qalu waxnañu ñom ulama o siray ñi netti jaar jaar yonent ali sallatu wassalam di topato jaar jaaram wax nañu ghayr hazlin ci lu dul ben tiaxan fil isra ci reñan ga mom yonent bi alayhi sallatu wassalam raa gisna legi nak mu dess gis ga gisuk lan la ru'yatu dhann la wala ru'yatu al-yaqin la ru'yatu dhann moy gis go xamni da ngay jort xam nga ni amna lo gis waye muno melal li nga gis ru'yatul yaqin moy gis go xamni nataplewo dama gis te li la gis te ni la mel lu yenen leralul ñun munuñ ko leral gis na rek ci lañ mëna am mu dess nak num ko gisé problème bi nekkul ci ni gis na yalla mais num ko gisé fofu la problème bi nek te lum leralul nak mom yenen tibbi alayhi salam bo beugé dugg à sa place diko léral nak bu yaggé sax mu méré la okay lool moy problème bi motax digënté bobu digënté yalla ak yonent bi la kenn xaju fa kon da ngay wax ni yëgal ni wala ma kana al haqq mom bur yalla mi nga xamni modi deug ba mu nekké subhanahu mom mi nga xamni jombu nay tiaxan deegal mom mi nga xamni ku sel la ci ay melom walif meloy mindeef batu subhanahu lolay firi wa ta'ala ki nga xamni jombu na tiaxan ba mu nekke ya ta'ala di jombu an an yudraka ci ñuy ci di jot mana ci jotes kunhu haqiqati deug deug deugam ja ba nga xamni lolou dafa jombu ba nga xamni lolou c'est pas possible kana ci la nek kon idafatuma neena lafuk la nga xamni bolek la nga xamni tasihhu dana wir nisbatuhu lan moy wir muni ak askanalem ilayhi ca mom minan nu'uti delu ci la nga xamni modi ay qualificatif sifati ak ay melo su boba la takunu du nekati kon ala nahwi nisbatiha ci anamuk wala bok ci djublu way lolou nga xamni modi ak askanalem ila ghayrihi ci lenen dul mom ah mbok yi kat lolou mom simple na yalla subhanahu wa ta'ala mom dong mo meuna nek rahmanu mom dong mo meuna nek rahim mom dong mo meuna nek quddus waye ci kaw lolou nak bu fekenteni biñu dafa jom ñu xam deug deug melom ja kon su boba lepp luñ koy melale deug deug lolé mene su ko xam rahman dañ koy melale yalla n'est-ce pas na nga yekni bu fekke dañ koy melale yalla ta mu delu ci melawu aju ci jëmam ji mom yalla subhanahu wa ta'ala kon su boba rahman momu nit mënu ko xam ba mu jeex dedet day am lo ci xam rek deug deug rahman sax nit mënu ko xam ah lan mo indi won abu yazid al bastami mo xon yalla subhanahu wa ta'ala niko suñu borom sax moko waniko yow li nga nekké dé bien ya nga kalaw ni ñing lay top ni defani ku bax nga sol sa dara palman ji ñu yaakar ni fekk yow do dara mu dal di niko waaw duma dara kay waye yow jéggal len dé fekk yalla daf ko nit buma waxé nit ñi li nga nekké ken dut la top abu yazid al bastami ma dal ni yalla waaw baxna waxal ma wax nga xam boy wax ma wax nit ñi ci sa yermande ji lutax lu way neex def te bu dédé baljan suñu borom ni ko wa leg nopil ma nopi wa lol moy limi wax ni su ko defé kon nak da ngay wax ni li annama siwahu ndax lenen ludul mom mom yalla lolé mumkinun mindef la tawakkulu mumkinin bepp mindef fa munhasibun yegal ni luñuy teunk la luñuy calculer la alayhi ci mom hukmul imkani atep lolou nga xamni modi japp ndal wala wazimihi ak ya nga xamni ñom ñoko warlu wala bok ñom mom lay mom moko waral kal iftiqari lu melni ñak dina ci ñew wal qaidi ak tanku wal naqsi ak wañeku ndax yalla mëna ñak yaakaru moko de te mën ta nek ndax yalla mëna tanku dedet ndax yalla mëna wañeku dedet kon lan mo mëna tanku nit lan mo meuna ñak nit lan mo meuna wañéku nit de manière générale mindeef okay waye du mindeef yépp dé loolu nañ ko xam dé li nak boko déggé ci ngay déggé kon ni buñ lay wax nan la yalla mi ngi bind lér yonent bi ci léram ga même bu doon ci léram ga lako bind sax munta wañéku wa mu jeex tak déng kon da ngay wax ni waxo mom sunu borom subhanahu wa ta'ala wa ta'ala ak jombi cha xanam ga min haythu haqiqatuhu neena ca fofu nga xamanteni bi ni moy haqiqam ba moy deug deug mom sunu borom tabaarak wa ta'ala yegal ni mughayirun aji wute la mughayirun aji sore yola li kulli mumkinati ñet bepp mindeef yalla bokul ak nit dara motax mu tek ca walay saka mislihi deddi melni mom sunu borom tabaarak wa ta'ala shay'un daramelul ni mom ndax nak fa idafatu nu'uti anexe ak bolé gi nga xamni mom lañuy bolé melo yi was sifati ak melo yi bar ila al mumkini ci li nga xamanteni bi ni modi mindeef mel nit buñ koy anexe diko jox melo ni la mel ni la mel ni la mel dañ ko koy jox bi hasabihi ci kem talayal na mu mel di nga fekk ku bon nga ni ku bax la lol andna di nga fekk ku bax nga ni ku bon la lol andna mais andul nit daw mel rek lañ koy jox bi hasabi ci kam talayal namu mel non lañ koy askanale non lañ koy melale yalla nak namu mel la askanale bopam namu mel la melale bopam de nga ko de mune yitam wa alal wajhi alladhi ak ci anamu ga nga xamanteni bi ni yastahiquhu dana ko yayo mom nit wayaliqu ta dana yel bihi ci mom kal ilmi lu melni khamqam masalan in wusifa bihi bu fekke ni dañu melale xam xam al qadim ki nga xamanteni bi ni mom moy ki fi jitu di yalla kon su boba kana da fay nek mom xam xam bobu qadiman dilu di sax dilu jitu ci yalla wa in wusifa bu fekke dañu melale bi ci mom al hadith lo xamni ak sosu la kana da fay dal nek hadithan dilu sosu nit bu fekke dañ ko melale lolu nga xamni moy sosu day sosu te yalla moko melal nit hadith la wa nahwi zalika ak yu melni yoyu min as sifati ci lolou nga xamni mom modi ay melo won nu'uti ak lolou nga xamni mom modi ay qualificatif al mushtaraka yi nga xamanteni bi ni ay qualificatif komale ni ko bokale dañu bari ndax nit day dundu yalla day dundu waye ndax dundu yi ben la nit day xam yalla day xam ndax xam yi ben la ah waaw motax même bu waxe tamit min an-nu'ut wa as-sifat al-mushtarak bagn koy setat mu daldi yit nak fa idha arafta bo xame yow hukm hadhihi al-qa'ida atep règle yi adna fi sa yu cher yi allati atay yi nga xamni hiya mom atay lani qutbu raha ulumi ahli llah mom moy ndënd li nga xamanteni bi ni mom lañ samp ci xam xamu ñoñ yalla xam nga qutbu raha bon arab mo koy wax bo degge ñu nan diw samp na ndëndëm waaw manam borom xam xam ñoñ yalla dafa am ndënd lo xamni mom lañ samp for ko ñom ñep ñu bokk d'accord ci dañu wal ulama ak ñi nga xamni moy borom xam xam yi bi ci yalla al muhaqqiqin ñi nga xamanteni bi ni ñom ñodi woy degg ar rasikhin ñi nga xamni ñom ñodi woy sax fil ilmi ci xam xam wa tahaqqaqta neena ta nga tahqiq maana ta nga deggel maanaha lolu nga xamni modi jublu waya faalam na nga xam kon su boba ni an min tamamil qa'ida na werna ni bokku na ci li nga xamanteni bi ni mom modi matuk lolu nga xamni modi règle an ta'lama nga xam qa'ida bim doon wax rek lay wax an min tamamil qa'ida an ta'lama nga xam an allah ci ni bur yalla subhanahu tudna sallam gi wa ta'ala ak jombi cha xanam ga ja'ala defna li kulli shay'in ci bepp mbir mom yalla defna ca zahiran lu feñ wa batinan ak lu neub tayit nak fali nafsil insani ñel na lolu nga xamni modi bakanu de nit zahirun lu feñ wa batinun ak lu neub li annaha ndax mom nit min jumlatil ashiya dafa bok ci mbolé mbir yi kon su boba day am lu feñ am lu neub kon faqad yudriku ci deug dana jot al insanu ki nga xamni modi nit ma la nga xamni yudriku dana ko jot min mudrikatihi ci la nga xamni mën nako jot moy ci la nga xamni mën nako xam bi zahiri nafsihi ci la nga xamni modi lay feñ ci jëmmam je al mu'abbari la nga xamni mom lañu qalam anha walif ko bil khayali ci lolu nga xamni mom modi ay jener wal mithali ak lolu nga xamni mom modi ay misal wal hawasi ak lolu nga xamni mom modi ay yeg yeg kon yalla subhanahu wa ta'ala nit ki ci lim meuna sukkandiku ba xam ko wessuul khayal misal hawas khayal moy lan jener misal moy lan misal ni misal Allah yalla subhanahu wa ta'ala waye misal gi bokul ak laysa ka misli di doon wax legui de yalla ni la mel ak ni ci melom yi mu melale bopam motax ñuy wax wal hawasi ak lolu nga xamni modi yeg yeg yi te itam wala yudriku nak yegal ni du jot bi batiniha ci melo ya nga xamni mom mo aju ak ci deug deug la nga xamni modi batinam ba shay'an len yalla subhanahu wa ta'ala waxna ko legi la aju ci batinam ba lolu te jelli ye munu ci am wa qad yudrik yegali dana jot idrak buñ ko waxe moy ala ilm rek moy xam dana jot moy dana xam ma la nga xamni yudriku dana ko jot min mudrakatihi ci la nga xamni mën nako xam bi batini nafsihi ci la nga xamni mom modi delu ci la aju ci mbiru biram su baba fayu bashiru dara jonjo al ilm kham batina nafs la nga xamni mom modi nit ki batina nafs moy li ci li neubu ci sa bir gis nga nit xam xam yi nga xamanteni bi ni neena nit ki dana ko jot muy bayiko ci xam xami bir yi nga xamni ken biteluko neena lolo nit ki su koy jot ming koy joté mom ci biram waye du ko joté ci bitem su baba lo lay wax fa yubashiru dana jonjo al ilm kham kham ba moy jonjo batina nafs la nga xamni mom modi le neubu ci mom xam nga nit leg leg nga tok yek dara ci sa bop te li nga yek du lo xamni nit mo la ko wax du lo xamni nit mo la ko jangal te da fay nek une reality le leg nga deg nit wax ni man de sama 6eme sens duma nax te fek 6eme sens bobu moy batinu nafs dafa am nak lu koy télécharger lolou nga xamni mom lay yek de nga wax lolou lay wax nan wa qad yudriku ma yudriku min mudrikatihi bi batini nafsihi fayubashiru al ilm batina nafs nit ki dina joté xam xam te du ci biti la koy joté ci biram la koy joté nit ni mi togué ni di jang ni ci biti ni di xam nga xamni xam xam lu bayiko ci biti ñew nonu ngay joté xam xam bo xamanteni bi ni ci bir lay bayiko ci bir rek soko déggé moy ci yalla subhanahu wa ta'ala légui nak xam xam bobu du jondjok sa biti manam du jondjok téré dédé day dik rek directement ci sa xol nga yek ko dal di koy xam moy waral lélé nit ni mané sama 6eme sens duma nax fek xamul lolu yalla moko ko ilham xam xam la xam xam bu jondjok biram deng nga wax ji mom lay wax nan fa yubashiru su baba dana jondjo al ilmu kham kham ba moy jondjo deng nga lan lay jondjol batna nafs la nga xamni moy li neub ci bakanam moy li neub ci xolam wa zalika lolu al ilm neena moy kham kham nak al mubashir kham kham bi nga xamni kham kham direct la jadul fen li batni nafs ci bakanu dom adama le neub ci mom xam xam bobu mom moy ba nga xamni moy def direct ci mom moy xam xam bo xamni nit du ko jang ci tire waye yalla subhanahu wa ta'ala moko koy ilham su boba nak xam xam bobu dafa am limi jago moy yahtassu dana jago bi ilmi al ma'arif al haqqaniyyati wa sirr al ma'rifati wa sirr al tawhid gis nga li ngay deg ñu diko wax ma'rifatu ak li ngay deg ñu diko wax sirr al tawhid secret bi nga xamni mo nek ci wetal yalla la ilaha illallah secret yi nga xamni mom mo ci nek la ilaha illallah amul ben bur buñu wara jamm ci deug bu mo yalla li nga xamni mo ci nek deug ba tax nit diko wax bu mën bën ca yegg mën ko xam du nit di jang ci téré lolu yalla mo koy ilham nit lolu secret la waye nak fimné dafa am ño xamni pour ñu deug lolu c'est tout un problème nit du lo eggul amul du lo xamul du xam xam lolu it nañ ci bayyi xel lolu motax muni wa zalika lolu wala bok wa zalika al ilm bobu la xam xam al mubashir xam xam bobu moy aji jondjo li batni nafs ñel li nga xamni moy li neub ci bakkanu nit mu li neub ci nit nak boko degge rek moy xolam ndax moy li tatan xam xam xam xam bobu yahtassu dana jago bi ilmi al ma'arif ci xam deug deug xam xam ya al haqqaniyya xam xam ya nga xamni ño aji ci jëmmi deug ji di yalla subhanahu wa ta'ala wa sirr al ma'rifa ak secret bi nga xamni mo nek ci ma'rifatu billah wa sirr al tawhid ak secret bi nga xamni mo nek ci tawhidul ilahi tawhidul ilahi secret bi nga xamni mo ci nek lolou nit mënu ko jang ci téré fokk yalla mo koy ilham nit wax ko sirrul ma'rifa xam yalla liñ doon wax legi ma'rifatu billah la nga xam melo yi war ci yalla xam melo yi jom ci mom xal melo yi nga xamni mom mo dagan ci mom xamni yalla lu meunti xew amam gi lu war la te munte ñak te it yalla dara melul ni mom xam yalla gi munte wessu lolou waye secret bi nek ci lolou nak lolou day lo xamni nit du ko jang ci téré mais luy jondjo ak xolu nit le lolou la bëgg wax motax leg leg nit dina xam lolou du ko mëna genn ci gemeñam te nit dina xam lolou du ko meuna jariñe parce que ci bopam rek la meuna yam motax du xam xam yep lañ meuna transmettre dedet lolou motax mu ñu nak fa idha fahimta bu fekke comprendre nga bu fekke deg nga hadha li wa alimta nga xam an al haqq subhanahu yarante amul ci ni deg borom bi nga xamni mom tuduna ak sallam wa ta'ala ak jombi ci xanam huwa mom borom bobu al zahiru moy ki feñ wal batinu moy ki neub wa an al butuna tay ki nga xam yi nga xam ni moy yi neub ci mom lahu zatiyun dafa aju ci jëmmam ji kama arafta zalik neena comme nonu nga xame nonu nga ko xame won nonu nga xame lolu min sadr al qa'ida ci dënnu qa'ida dënn arab moy wax dënn dënn boko degge rek moy ci commencement wu règle bi moy bi mi wax nan an ma'quliyatan nasabi la tatabaddalu wa an al haqa'iqa la tanqalibu bi mi commencer lolu mu ñëkkono wax xamal la ni la yalla li ñu teunk askanale ko ko yoyu du wëlbeutiku du soppeku naka nonu haqa'iq yi nga xamni mo nekk ci piyu yalla bi yalla yi nga xamni mo aju ci mom di ay reality ay mbir la yo xamni du wangar ni ku du sopar ni ku namu mel lay mel perle jamala nonu mu mel lay mel du magget jamono du ko yagale ba mu soppeku lolu lay wax lolu lolu nga xamni jotone nga ko xam min sadr al qa'ida ci commencement wu règle bi su boba nga xamni kon fa'lam nang ca xameni an al insana naka nit insan moy nit la yudriku munta yegg munta jot munta xam bi batini nafsihi ci li nga xamanteni bi ni mom mo delu ci li neub ci jëmmi yalla ji subhanahu wa ta'ala wa wahiriha sax nak ak li nga xamanteni bi ni mo aju ci li feñ ci jëmmi yalla ji munu ci xam shay'an len khana illa mimma ludul li nga xamni mo bayiko huwa lolale min ahkami tajalliyati ismihi adh-dhahir li nga xamni mo bayiko ci atay lolou nga xamni modi manifestation yi nga xamni moy bayiko ci turam wowo ñi wax adh-dhahir jeexna yalla lepp lu nit xame ci mom ak xam xam ba lu mu reey reey waxuma lok nit di xame ci téré de li nit di xame ci yalla nitu yalla yi li ñi xame ci yalla xam xam bobu limi reey reey reey reey ci manifestation yi mu bayiko liko feñal moy turu yalla wowo ñi wax adh-dhahir parce que lolo tax yalla subhanahu wa ta'ala melo melo wowo moy ki feñal lan lay feñal li meuna feñ waye li neubu nu ngoy feñal ay sas lu c'est contradictoire munul feñ parce que dafa neubu motax de nga wax kon ku jot xam xam manifestation ba nga xamni mo la ko jotale mi ngi bayiko ci turu yalla wowo ñi wax zahiru waye pa ci batinu ko ken eggu ci de nga wax ji kon fa iza tajalla bu fekke feñna manifestewuna allahumma salli wa sallim ala ayyil haqqi allati tatajalla wa feñ manifester yalla da fay def ay manifestation lele mu jek sax deun manifestation divine la lol moy manifester rek nit sax manifestation wu suñu borom la waxna la ko sank da ngay gis jek nit ku bax ba jaxal la bari jam lol yalla mo manifester ci mom turum wowo ñi wax salamu legi manifestation bobu digeunte salamu bobu jam joju nga xamni mom la nit ki am lan moko ko jotale ak luko manifester ci mom zahiru mo feñal jam ji ci ki nga gis nit meuna loré lol ba jaxal la kumu jëflantel lor la kumu jëflantel gañ la bum la jaxal yalla manifester ci mom lan la manifester ci mom daru lan mo dox digënté manifestation bi ak mais zahiru moko feñal mo feñal ci ki daru lol la bëgg wax de nga wax ji wa de alaji yow do loré yow nafi'u nga jariñe masha Allah kon nak da ngay wax ni fa'lam na nga xam anna al insana koku nga xamni modi nit la yudriku munta jot bi batini nafsihi ci lolou nga xamanteni bi ni mom modi li delu ci biram wa zahiriha ak lolou nga xamni moy li delu ci bitem mom sunu borom tabarak wa taala shay'an dara yalla li nga xamni mbiri batin la ci mom li neub ci mom ak li fen ci mom nit munu ca jot dara nit munu ca xam dara illa mimma huwa ludul la nga xamni lolé ma nga bayiko min ahkam tajalliyat ismihi adh-dhahiri ci manifestation yi nga xamanteni bi ni mo tuké ci turum bobu ñuy wax zahiru lo fi gisati ci zahiru la bayiko ak lu mu ruqi ruqi ak lu mu neubbe zahiru ko feñal waye du batinu de batinu munul feñal dara ndax da neub motax jeexna kon fa iza tajalla ne nak tay bu fekke feñna manifester wuna al haqq deug ji di yalla subhanahu wa ta'ala subhanahu tudna sallam ga wa ta'ala ak jombi cha xanam ya bismihi adh-dhahir ci turam wo nga xamni modi feñal muy dhahiru li dhahiri nafsi man neena ci feñu wala ci feñu bakanu ko xamanteni bi ni tajalla feñna lahu diko ñel koke adraka dana jot ilman qamqam dhahiran qamqam bo xamni xam xam bu feñ la min al ulumi adh-dhahiri ci xam xam yi nga xamni moy xam xam yi zahiri comme li ñi def ni nga xamni xam xam zahir la lu ñi jang la lol de yomuna deg wax deg yalla yalla subhanahu wa ta'ala ci xam xamam yi daf ci am xam xamu zahir am ci xam xamu batin deg lu wax ji nak buñ ko jaxase xam xam yi daf ci am lu feñ am lu neubbu xam xam yi nga xamni dañoo feñ bu ko yalla di feñal ci ki feñ muy nit nek ni ñu diko gis kikoy jotali xam xam bi feñal ko ci mom moy zahiru waye même xam xam bi neubbu deglul bu baax xam nga batinu la waye bu ko yalla di feñal ci nit du jël batinu de zahiru moy demat jël li neubbu feñal ko moy dafa bëgg wax ni zahiru moy feñal zahiru moy feñal batinu motax sidaj malik radiyallahu anhu waja ko don dingat te jangul ferul iji don wax nan ya awwalan ya akhiran ya zahira nawwir basaira abdikal mutadhallili la yabtalina allah jalla jalaluhu bi baliyat al i'rad an dhaka al wali cha amara an-nabiy imamana bit tanazzuli li ifadat al akhlaq bil wird al jali mu koy di nga tanan sidaj malik de xam nga yalla desna ndax yalla dafa wala wala wal akhiru wal zahiru wal batinu lan motax bi mi bak yalla ya awwalan yow mi nga xamni ya fi njek ya akhiran yow mi nga xamni ya fi mujj ya zahira yow mi nga xamni yaay ki feñ dang yaay ki feñal nawwir basaira abdik mag lay ñaan nga leral gisu sa ndiam al mutadhallili sa ndiam bi nga xamni ku wacc ku toroxlu la lan motax bole wu ci ya batinu bu jangon li dina xam lutax ndax zahiru moy feñal zahiru moy feñal batinu motax zahir foko fek moy ep dole batinu demal ëlëk ba ca kanam yalla yalla wara pesé jëfi jamm ni julli gaangi ni kor gaangi ni li nga jëf mi ngi ni leer na nañ nga nek na ko no bi may julli sa amon na yene gëna def li ha det yene ji batin la li nga def lañuy xol motax zahir dafa am solo mbokk yi lele nak nit ñi dañ ko fi jéggi soko waxe lepp ñu bëgg ko jël duggal ko ci batin yalla yonam da nekk ci lool nañu nañ bay xel ci yoy de c'est très important waxuma ni baxul waxuma ni amul ndariñ mais amna lool digënté jambek yalla la kon soxlawul muy genn deng kon da ngay wax ni fa iza tajalla bu fekke feñ na manifesté no al haqq deug di yalla subhanahu wa ta'ala bismihi adh-dhahir ci turam wo nga xamni modi dhahir li dhahiri nafsi man ci biti bakanu ko nga xamni tajalla feñ lahu diko ñel kon kay adraka ilman dhahira koku da fay jot xam xam mu feñ yalla bu fekke turam wo di dhahiru da fa feñ ci yow ta mu feñ ci yow ci dhahiru kon kay xam xam bi ngay mëna jot xam xamu dhahir rek lay mëna nek comme li ñi def ni feñ waayu yalla la ci ñun de li ngay gis ni ndax ci dhahir la kon feñ waayu dhahir bi ilmu dhahir rek lañ mëna am loolu la bëgg wax waye nak tay muni du yam ci lolou de min al ulum al zahira ci xam xam yu feñ yi wa futihat dana ubi desna ubi alayhi ci mom bi zalika al ilm alladhi ci bobale xam xam huwa mom bi sadadihi moy xam xam bobu nga xam da fay nek en phase ak xam xam bi nga xamanteni bi ni mom la yalla feñal ci mom te wala mi yasad du wagneeku de fi shay'in ci dara min al mawjudati ci nga xamanteni bi ni moy yi ñu amal su boba fa hasala dana am ma la nga xamni hasala amnako min al ulum ci ay xam xam wa ahabba neena tak dana gëna bëgg khayra dunya lolu nga xamni modi yiwu adina wal akhirah ak yiwu al akhirah lin jilai zahirin nafsi ngir wunniku la nga xamni moy la feñ ca bakanam bima ca la nga xamni wasala agna ila zahiriha ca la nga xamanteni bi ni mom la feñal min tajalli mu tukke ca lolu nga xamni modi tajalliyat ya ma ngi ñew de walam yadhhab tadu wagneeku fi shay'in ci len li adami wusul at-tajalli ngir nak ñak xeyna jokkok manifestation ba ila batin nafsihi ci li nga xamni mom mo gëna neub ci bakanam wamtilaahi bihi ak feñal gum koy feñal ci mom degal fessal gum koy fessal ci mom lolou moy lan gis nga nit may jox un exemple rek yalla subhanahu wa ta'ala turum wawu di zahiru bu fekke ni dafa def ben manifestation bo xamanteni bi ni daf ko def ci nit manifestation ba zahir la manam lu feñ la ñing koy gis ni c'est apparent xam xam bi nga xamanteni bi ni mom la ci nit ki di jele ilmu zahir lay nek waye du ci yam de gis nga nonu muy nekke ilmu zahir en même temps nonu lañ koy ubbe ci walu batin lu tollo ak li nga xamanteni bi ni mo feñ ci mom ci ilmu zahir mu diko yek parce que lu bayiko ci yalla la motax gis nga nit day jangale waye yalla moy xamle nit day jangale waye yalla moy xamle motax magni dañ ko daan wax jang taxu ta xam dedet jang taxu ta xam jang moyen la rek xam xam yalla koy joxe waaw mi ngi melni ki wut ak ki am wut taxu ta am okay am yalla koy joxe dafa nek yoon wi nak ndax ñaare ki wut moy ki am waye du regle de dit wut na ba tayite amul kon da ngay wax ni tay wa iza tajalla bu fekenteni bi ni tay feñ na manifesté wuna subhanahu tudna sallam wa ta'ala ak jomb ci xana mom sunu borom bismihi ci turum wa al batin li batin an nafsi man neena ci bir bakanu ko xamni tajalla feñ na lahu diko ñel mom bur yalla yalla bu defé ben manifestation bo xamanteni bi ni batin la mu bayiko ci mom hasala dana am al idrak lolou nga xamni modi ak jot moy xam xam bi aynil basira ci beutu xolam mom nit dana ci amé xam xam su baba fayakunu dana nek idraku sahibil maqam sahibi hada al maqam jotuk manam borom bobole maqam bi aynil basira daf koy amé ci beutu xolam moy la bil fikri du jaar ci xalat de ndax bu don manifestation bi zahir la su baba dana jaar ci xalat waye li batin la du jaar ci xalat ci xol lay dem directement motax muñu la bil fikri manifestation bu fekke batin la lu neub la mu bayiko ci yalla subhanahu wa ta'ala mu nek une manifestation bo xamni du bu feñ bu bayiko ci yalla nit ki xolam mo koy recevoir motax mu dal dini fayakunu lana nek idraku sahibi hada al maqam jotu ka nga xamni moy bu borom bobale maqam moy ka yalla feñ ci mom ci turu batinam wa bi aynil basira day ame a travers bagi à travers la bi aynil basira ci beutu xolam lay amé waye du jaar ci xelam la bil fikr du jaar ci xel war nazar du jaar ci beut du jaar ci gis su baba fayudriku dana xam mom nit ke dana jot bi ayni basiratihi ci beutu xolam ci beutu gis gisam alamal haqa'iqi lolou nga xamni mom modi mondu ya nga xamanteni bi ni moy mondi realite ya wa alamal maani ak la nga xamni mom modi mondi ya nga xamni moy sens yi aju ci liko yalla wo yenkewal mu dem directement ci xolam ta su boba fala yabqa dotul desati indehu fa mom fi ma yudrikuhu ci la nga xamni jot nako mudi xam xam bu bayiko ci yalla di xam xam bu neub xolam jël ko recevoir ko directement dotu ca desati iskalun dara lo xamni leunt la wala ihtimalun wala lo xamni lu jamtalu la luñ nane mën na nek ak mën ta nek moy lu wala di wax jamtalu ihtimal koku aladi omar xamuko jamtalu wala bob wala xam nga ko wa lolou lay firi lu jamtalu bo degge nangam da jamtalu moy lo xamni ba legi ñing ci siksak lerul deeng nga mu daldi ni wayastarihu ta su baba nit ki dana noppalu min ta'abil fikri ci choonay khalat ndax fa yuftah des di ubi alayhi ci mom inda wusul hada tajalli fas yagu manifestation bobu nga xamni batin la ci yalla lay bayiko di li neub bu deme ba yegg ci mom danañ ko ubil ila batinihi ci xolam lan lañ koy ubil bil ulumil ilahiyati ci xam xam yi nga xamni mom moy yalla askano muy xam xam yalla yi wa ulumil asrari ak xam xam yi nga xamni moy mboti yi secret yi wa ulumil batini ak xam xam yi nga xamni xam xam yu neub la wa ma yata'allaqu ak lepp lo xamni dafa aju bil akhirati ci keur gu mujjiga di al janna wa ma'rifati ahadiyatil wujudi ak xam benn wala bok kenn ki nga xamanteni bi ni moy ki amal di yalla wa nafyihi nga xamaale ca daq ga ngay daq dindi ba mu set amma si wal haqq walif lepp ludul yalla manam ludul yalla dang koy xam ci luy yalla da ngay xam luy yalla ak ludul yalla nit fan lay jaar ba xam li ba am li moy yalla moy manifesté wu yalla moy feñ ci mom ci turam woow ñuy wax batinu bu feñé ci mom nit ka xolam moy recevoir manifestation bi bu recevoir manifestation bi day am yu xew xam nga yan moy xew ci tang tang bi nit ki day xam du yam ci xam de waye dinañ ko ubbi mom ba dotul déssé sikki saka lumu don da ci dem ak certitude ndax da koy xam benen bi ci dess dotul am ben leunt ci bopam lepp day leer te du yam ci lolu de dañ koy comment dire nopal ci choonay xalat xam nga li nga xamul ak bëgg ko expliquer ngay nek diko dello ci xel mais li dafa jaarul ci xel ndax du manifestation bo xamni zahir la batin la day dem directement ci xol bi nga xam fofu ngay xamé ni xol moy xam xel moy xalat fofu nga koy xamé motax nga dégg sëriñ bi def ko daan wax biñu nekké ci daara ji mu ni doomu soxna bu déggé masala bañam feñ su déggé masala bañam feñ ki soy jangal nit dara ni bu ko déggagul ni du ré waye boko ko jangalé bu ko tambalé xam rek nga gis mu ré ré gog dafa am lu muy signifier yegg na ci xol bi motax mu ré gis nga ko motax mu daan wax doomu soxna bu déggé masala bañam feñ radiyallahu anhu hajj malik job nako yalla fay yoyep moñu ko daan wax ne doomu soxna bu dege masala bañam feñ waw momo daan wax ni ahmad mo wax labbayk mune bu yax damme piri sukh bu yax damme piri sukh xam nga yax tere bi limay lire ci arab bu fekke maskay baxul pirimi du bax te nga wax ji xam nga buma jekki jekki won ni jaa zaidan yakh bi da dam motax pirimi du meuna dem jeexna zaidun rek jaa dikna ku dik jeexna waye buma ne jaa zaidan wax ji day dam te comme yakh bi dam na pirimi no def day souk motax serigne bi daf dan wax bu yakh damme piri souk radiyallahu anhu moy mo ñu daan wax yoyu kon nak e tabarakallah da ngay wax ni su boba waw وما يتعلق بالآخرة ومعرفة أحدية الوجود ونفيه عما سوى الحق نيت كي بودي مي با يالا سبحانه وتعالى فين تي موم تي تورم واو ني واخ باطنو داي ديم ديريكتومون موم موم مانيفيستاسيون بي تي خولام لو تي نيكون تي سيكي ساكا داكاي ديندي لو تي نيكون تي ديف ديفلي نون لام دو نونو داي دنج تي ساسي خام خام بو لير موي انستالي و بو انستالي و با نوبي ناك غا تامبالي خام خام ليپ لوي ديلو تي يالا دي خام خام دانكاي خام لان تي ورا خام ريك lepp lo xamanteni bi ni xam xamul lasrar la mboti secret yi dang koy xam ulumul batin xam xam yu nebbu yi wama yata'allaqu bil akhirah lu aju ci al akhirah keur gu mujju ga di al janna parce que fofu ay xam xam mo fa nek de mbok yi du ay lek ak inan de ak ay hurun inde comme niñ ko jappé de aljana epp na lol de ma la wax li de motax même bo demé ci ismaeil haqi téré bobu mu def ci tafsirul qur'an tuddé ko ruhul bayan so ci deme di lay faral di tuddu ben téré bu am solo ñukoy wax at tawilat an najmiya so deme ci téré bobu mom xam nga biñuy firi jannatu ad tajri min tahtiha al anhar aljana joju nga xamni ci suufam ci la dex ya di daw ñenti dex yoyu ci alquran tuddu ko waw ñenti dex yim tuddu waw anharum mimma anharum min asal anhar min khamr anhar min waw min xoma ñent la من لبن لم يتغير طعمه وانهار من عسل مصفى وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من ماء غير آسن موي نينت دخي ندخ مودول نخ با فاو ندخ مو اك اك اك لم غو خ لم بو سيت لا اك بو خامتاني بي ني ميو ميو مودول سالي لا اك بو خامني سانغارا سانغارا سانغارا بو بو بو بري نوم كو وخي صاح لذة وا بو ام تياف كا تي نكاي نان نون غاكاي فيري waaw gis nga ñent yoy daf ko wacce rek bam tolok suñu deg meenent bi waxna ci hadith muni amul dara lu nek aljanna lu nek fi ci kaw suuf bu fekke amna luñu bokale ay tour la lool wax la bo deme ci borom at tawilat an najmi nu ko tekke daf ni ñent dex yoy bi ci ñeuk moy bahru shari'ati dañ cey nan bi ci top moy bahru tariqati dañ cey nan bi ci top moy bahru haqiqati dañ cey nan bi ci dess moy bahrul ma'rifati dañ cey nan motax kon buñu jappé aljanna ay lek ay nan ay dekk wa yu rafet bu lelol kay jaratu ko ndax amna fi bokul du lolou sore yonta ak lolou yonnati bi alayhi salatu wassalam amna ben sahaba buñu wax Talha ci fukk ñu garantir aljanna ci la bok wala bok ci fukk ñu begal ci aljanna al-ashral mubashirin bil janna yarante bi wowo ko bamu ñew mu ni ko kay ma jox la ben baat bo xamni trésor la ci trésor aljanna yi te yow li nga jappé trésor aljanna moy lan ay wa salaamu aleek deglo lim ko wax la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kanzun min kunuzil janna baatuk la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim trésor la ci trésor aljanna yi non lañuy déggé aljanna mais pa lek ay naan ay dédé ay jus d'orange waaw yoy de baxna boy soga yew waye amna fi de hurun ayn yoy amna fi yalla ji amna fi di su ko defé nak neena wayazhadu tayitam suboba nit ki yalla di feñ ci mom ci turam woowu di batinu dana ca ag fo xamni su deme ba mbir ma installé wu moy wayazhadu dana deddu fi jami'i ma siwal haqqi fi jami'i ma ci mbolé la nga xamni si wal haqq lolé du yalla subhanahu tudna sallam ga wa ta'ala ak jombi cha xanam ga subhanahu wa ta'ala tayitam wayadhiqu dana qat an kulli ghayrin ci lenen lulul yalla manam lenen lulul yalla yow da ngay dem ba dang ci qat waaw lele nga gis nit nga nan waaw mom di man waji def ma jaxal bokoy wax leneen lul yalla day melni dal ko xamni adinam day tukki effectivement adinam day tukki parce que duko xajo motax donte leneen lul yalla neeku fi mais deg la deng wax bu ko defee walam yabqa teetam du dess fihi ci mom li si wal haqqi leneen lul yalla du dess ci mom muttasi'un ak yaatu limtila'i batni nafsihi ngir feñ di nga xam ngir fess di nga xamne biram mom doom adama fess nako bima ci la nga xamni wasala egna jokuna ilayhi ci mom mina tajalli ci lolu nga xamanteni bi ni mom moy manifestation bobu ñu doon wax legi muy tajalli tajallil batin bobu nga xamni mom lañ doon wax legi nit ki bu yalla feñe ci yow ci turam wo ñuy wax batinu da ngay dem ba luddut yalla do ko xajjo te luddut yalla do dul xacc ci yow da ngay deddu adina okay motax nit pour mu meuna deddu aduna mbeke mu xam yalla amul yorenti motax yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon ko so deddo adina yalla bëgg la so deddo adina nit ñi bëgg la parce que bo deddo adina da ngay deddu lu nekk ci loxo nit ñi te boko defé ñu bëgg la te bo deddo adina moy deddu nga lepp lu fi nekk te du yalla boba yalla bëgg la izhad fi dunya yuhibbuka allah wa izhad bima fi aydin nas yuhibbuka nas yonnati bi moko wax alayhi salatu wassalam kon nak suko defé fa yeen kashifu dana wunñeku moy dana deñ rido bi nga xamni mo doxone sa digënté ak mbiri day daldi dañ koy ras moy fayen kashifu dana wunñeku li ayni basiratihi ñel beutu xolam beutu gis gisam haqa'iqul ashiya la réalité de toute chose gis nga tay ji nit réalité am sax mën na dund ba dé ba dem aljanta du ko xam deug deug nit lan la ruh bi yalla def ci mom la ruh bobu ana lan modi ay jaglem ak lan moy ruh nit deuna dund ba dedu ko xam dund dama dund ba dem aljanta du ko xam legui lan mokoy jokolek xam xam bobu lolou nak du lo xamni nit dakoy sonne yalla lay neex rek mu defal ko nit moy yalla moy jekki feñ ci turam wo nga xamni modi batinu feñ gu jokko ak xolu nit ki mu xamé ci yoyu amé ci yoyu mais du lo xamni din dina la da ngay nafi la goudi da ngay japp dok sangam pour am lu dedet lolou nit ñi ñokoy wax rek mais demewul nonu lolou mbiru suñu borom la han nañ ko xamé nonu deng suko defé nak lolou motax mu daldi ni fa yen kashifu dana wunñeku boko déggé moy dana muriku li ayni basiratihi ñel beuti xolam beuti gis gisam lan moy muriku haqa'iqul ashiya deug deug mbiri doto lam lamé dara lumu don da ngay xam haqiqa bako yalla bindé ben gor ci tiwawon mos nako def da ben tour yalla bu mu yoron don ko doxal ci tariqa bi daf ko doxal genn yalla won ko haqiqa bimu bindé melantani mu gis melantani tolni ay montagne muy dox di boru ci miri nit ñi jaxlé tit seigne babakar ci moko mujj dimbalé motax haqa'iqul ashiya leg leg nit ki yalla yir bum la ko yir xamone yermale la ndax bu la ko murule bo xeful doto genn bo xeful doto dox sax ci kaw suuf amna genn gor ci magi sidil hajj maliki radiyallahu anhu la bokon dem na ba febar ta febar bi liko ko yobbe moy meunatula wona tour ndox parce que sa yu tekke tubayam pour tour ndox gis pepi suufi ni ñi tebe di sabbal yalla mbir ye wu ñeeku ci kanamam mujj gi mu def ko febar sidil maliki goko dimbali ray bob bi rek lolou deñ motax yefi couteau à double tranchant la dé amna lolou nitang koy bëgg fekk leg leg té mo wona bay rek ba dara dess dul mu dello ru gi rek wa yoy ñew mu dem and ak mom motax kashfu leg leg dana nek galankor ci nit waye baxna nak amna nit ño xamanteni bi ni bo len bëgge tek ci yoon faaw kashfu am mala ko wax deng kon da ngay wax ni dana wunñeku ci mom fa yudriku mu daldi jot bi ayni basiratihi a travers lolu nga xamni modi beuti xolam nak pa sa beuti de lan la ci jot rutbatal haqqi lolu nga xamni modi dayo deug di yalla subhanahu wa ta'ala min rutbati ghayrihi ci dayo lenen ludul yalla da ngay xam dayo yalla ak lenen ludul yalla te yalla bo xasse xam dayo moy tax nga meuna wax rabbun tabarak meuna wa abdun zalilun koko da agone fi sidaji malik radiyallahu anhu lim len di wax legui rek en fait li bati mo 10 mais pas mana yi de nga wax bi okay kon su boba falam yabqa dotul desati li ghayr al haqqi di ñe lenen lul yalla subhanahu wa ta'ala fi qalbihi ci qolam ba qadrun dayo qadrun kem lutax lamma adraka ba nga xamanteni bi ni jotna bi ayni basiratihi a travers ay beuti xolam ma la nga xamni adraka jotna min haqiqati rutbatihi ci deug deug lolu nga xamni modi daraja yalla ak martaba suñu borom tabaaraku wa ta'ala yalla martabam bu xasse ba re ci sa xol way way lu meuna xewati doto ko joomle joomatle wala nga diko jaawale kenen manatul nekati ko gis munta top yalla top gu leer top gu sax top gu deug yalla rewugul martabay suñu borom ji mo rewugul ci xol bi rek waye bu xasse re ci xol bi amna lol dootu ko meun xam nga bo gisee ay seigne babacar si yiñ daan wax li mo koy expliquer nak wax deug yalla bul yakkar dañ ko don wax di bakku non la len yalla moñe musuma fataliku fuma moye sama borom lu toll ni dede wowe cheikh al khalifa radiyallahu anhu daan nako wax li rek la mu jeex wa lu ci re nak dafa am do fo nokoy degge su ko defé kon nak da ngay wax ni famin tamami qa'idatil qa'idati famin tamami fa'idatil qa'ida kon nak yeugal ni ca matuk lolou nga xamni modi njariñal règle générale yi nga xamni mang la koy teureulal dana ca amé at tanbi lolou nga xamni modi ak yewu nak yewu xamé ragné ala dhabitin nak yewu go xamni day teggu ci ak tak tak moy lu ci ne nga xam fu mu tambalé xam fu mu yam tak boko déggé lolou firi bi dhabt moy lo xamni exactitude la lolou moy ab dhabt nga xam fi ma'rifati rutab nga xamé ci lolou nga xamni modi xam xamu martabaya martaba nak soko déggé rek moy lu ci nek rek lamu jago lamu yayo lamu yanu lolou moy martaba wa dhalika lolou nak bi an ta'lama ci moy nga xam an al qa'ida naka règle bi nga xamni mom la laltaaye téré bi man sayyid ali harradim inda a'immati ulama at-tahqiq ci ñinga xamni ñoo di njital borom xam xami haqiqa ya nga xamni duñu gagantiko lu moy ci feeyu suñu borom ba alli waje lañuy gagantiko mu di lawhul mahfuz ñoo ñinga xamni ñoy di ay njit ci bir nitu yalla yoyé règle généraux règle générale ya nga xamni mom lañu teural mu def 2 points daldi ni moy anna kullu mawjudin lepp lu yalla amal wala lepp lo xamni mindeef la lahu amna zaatun jëm wa martabatun ak daraja Macky Sall la président de la république martabam la de nga wax ji legui Macky Sall c'est la personne président de la république c'est la fonction lolou moy az-zatu wal martabatu jëm ji ak fonction bi bokkuñu de Yalla subhanahu wa ta'ala Allah tour la wo xamni moy touru wi incarner lepp lo xamanteni bi ni ay fonction la Allah mo incarner Rahman mo incarner Rahim mo incarner Quddus mo incarner Salam Mu'minu Allah mo len incarner waye mom bam len incarner ba nopi nak motax Allah nek ismul martabati de nga wax ci moy ismul martabati motax Cheikh Tijani radiyallahu anhu daf doon wax mu ni bismillah al-azim dafa am zahir am batin zahir bi modi allah moy ismul martabati borom bughitul mustafid min koy wax bi mi tafsir wa kam khasa'is lil ism al-azim li ghayr shaykhina ar-ridha lam tu'lam nonu la mel yalla subhanahu wa ta'ala allah turwaw mo ndar kep lepp lo xamanteni bi ni aw melola wuñ koy melale moy martaba bi Macky Sall luñ koy melale c'est le président de la république du sénégal jeexna lola incarné c'est tout bokul ak jëmmi makki bo gisé ñikoy attaquer wala ñu bëkk wax naka sudul non duñ wax le président parce que buñ attaquer martaba bi rek musiba am luñuy wax Macky Sall lañuy wax bayifa fonction bi dañ ko ñëwé parce que lolu institution la dañ ko instituer boko la lay xam non la mel kon nak da ngay wax ni li ngay jëlé diko jangaté diko tiré ci li nga xamanteni bi ni njital ñoñ yalla ñi nga xamni ño gëna xam ñepp yalla way bañu dajé teunk mbir tek ko lañu teunk yow nit ki la ngi cey xamé moy an kull mawjudin wirna wéranté amul ci ni bëpp minda fon lahu ñel nako zaatun jëm wa martabatun ak martaba muy fonction légi nak wali martabatihi ñel na lolu nga xamanteni bi ni mom moy fonctionnalité yi mu am ahkamul ay até effectivement Macky Sall du nek Macky Sall mom kessé dana am ay direction, dana am ay secrétariat, dana am ay ministère, dana am. Moy ahkam bi yalla yit non la naka nonu atté yo xamni yadhharu dana feñ fi wujudihi ci amam gi al mutaayini anam amam gu ragneeku gi li haqiqatihi ci deug deugam ga asabiti deug deugam gu sax ga gis nga xam nga lu mu doon Macky Sall bu déparé palais jëm ci waawan motard yi nga xamni ñom ñoy jitu ak ambulance yi nga xamni ñom ñoy jitu ak garde rapproché yi ak yoy ñolay xamal ni amna kuy waja juk ki waja juk kan la ñu wax c'est le président de la république effectivement ndax li jotté jitu motax yalla subhanahu wa ta'ala amam gi deug deug ak saxam gi lan moko wone melom yi te melom yi kenn jitu wu ci nit ñi parce que nit ko gis mu dox melaw yalla la motax est ce que dinga wax bi jeexna lolu motax muni yegel ni wali martabatihi ñel na lolu nga xamni modi martabam moy fonctionnalité yi nga xamni mom la amé ahkamun ay atté yabharu yo xamni dana feñ fi wujudihi ci amam ga al mutaayyin amam gu ragneeku gi mom suñu borom li haqiqatihi thabita ngir deug deugum mom suñu borom réalité bobu nga xamni lu sax la donte ken mënu ca yegg ba xam ko deug deug yalla ken mënu ko xam xana yalla deug fa summi yakon des na tuddé atharu tilkal ahkami neena jeexitali lolu nga xamni moy atté yoyu fi dhati sahibiha ci jëmmi ka nga xamni mom mo yanu atté yoyu dañ ko tuddé ahwalan ay mbir lélé nga dégg ju nan diiw dé dafa am ay hal hal do dégg ñu koy wax do dégg chamara tijani radiyallahu anhu cheikh al khalifa diko tag diko tagge nan ko rabba bila khalwatin ashabahu alanan hatta istaqamu fa ya lallahi man haahu luko jitu lu waxon bi himmatin aw bi halin legi hal bobu fan lay bayiko ci cheikh tidiane radiyallahu anhu pourtant hal bobu batay mi ngi dox hal yoyu ñuy wax ni cheikh tidiane mom lay terbiya ay talibem batay ci suba mi ngi dox mi ngi ci terbiya ay nit légi nak xal yoyu mom la Sidi Ali Harradim Barrade di jangal ni fi mi jugge ci nit ci fonctionnalité yi nga xamni fonction yi nga xamni mom lay amé ci fofu lay bayiko bu ko défé nak lolu moy jéxital ci mom xam nga tay ma joxé wat exemple Macky Sall par exemple xam nga bu fekente ni bi ni dañu xol ñu ni aha dañu xol ñu ni président Macky Sall de fébar bi bi mu amé dafa ni nañu ko may lepp lu mu bëgg doxal mu doxal ko sans pour autant ñu jaar assemblée nationale nga xamni mbir mi da fay gaaw du jaar ay kiek yoy ndax xeyna fi urgence bi toll teggi gogou muy teggi lan moko may teggi gogou ndax jëm ji moko ko may jëmam mom moko may lan moko may non mais institution bi moko may parce que c'est le président jeexna motax il faut que ñu xamé lu yalla ak lu dul yalla c'est très important fim nekk ni tay bari na lo xamanteni bi ni nit ngi koy gis fek gis nga lola deug la yalla la naam waye ci lan la bayiko lol motax mu daldi ni xolal gis nga fa summiya des na tuddé atharu tilkal ahkami jeexitalu atté yoyu mu doon wax sank fi dhati sahibiha ci jëmmi ki nga xamni mom moy yanu atté yoyu dañ koy tuddé ahwalan ay bir mom nga déggu ñaan hal naka non wal martabatu lolu nga xamni modi martaba ibara da fay nek luñuy xalam moy luñuy jangat an haqiqati kulli shay ci deug deug mbir mu ne la min haythu tajarruduha nak waxuñu fa nga xamni fofu lañ ko raflu fañ ko raflele de parce que tay Macky Sall bu fekkene dañu bindi dang ko raflel raflel moy nga ni Macky Sall c'est la personne de Macky Sall il n'est pas le président de la république il est un citoyen comme tout le monde suba ba c'est Macky Sall ama bo ci xasse rax nak le président de la république su boba raflé loko amna loko annexé su boba nak lolu bo déggé martaba biñ doon wax sank lool la déng nga ko mu daldi nak bal li fi nek sax min haythu ma'quliyatu nisbatiha da fay delu ci lolou nga xamni mom lañu teunk diko askanale fi nak buñuy wax yalla motax ñuy wax man ma joxe misal yi rek ci president de la republique du senegal yalla suñu borom lañuy wax min haythu ma'quliyatu nisbatiha moy fofu nga xamni fofu lañu teunk yañuy askanale yalla al jami'a ya nga xamanteni bi ni moy aji dajale baynaha ci digeentem wa baynal wujudi ak ci digeenti li nga xamni moy existence bi al mudhhiri existence bi nga xamni mom yalla aji feñal la laha diko ñal ndax lu fi feñal moko feñal wal haqa'iq ak reality at tabi'a reality yi nga xamni ñoy aji top laha di ñal existence bi ndax existence bi reality yi ci aju yar santala moko feñal ken feñal lu ko de deng li anna ba'd al haqa'iq ndax neena yenn reality yi nga xamni mom moy am tabi'un way top lañu lil ba'd ñal yenn yi te nak wat tabi'atu neena lepp luy top ahwalun lolu ay mbir lay tuddu lil matbu'ati ci la nga xamanteni bi ni mom lay top wasifatun ay melo lay don wala wadimu ay wi takko lay don way mbok yi yalla subhanahu wa ta'ala buñ ne rahman la wala rahim la lolu dafa top jëmëm ji comme bu topé jëmëm ji day takko jëmëm ji Macky Sall buñ ne c'est le président de la république du sénégal jamono bu mi nek président de la république du sénégal jëmmi présidence bi day takko ak mom fumu jëm daf koy top sa yu diké c'est le président ak lu mëna xew lolu rek lu bëgg wax yalla ni mu mel melom yoyu day lo xamni dafa yag ak mom takok mom du loy takaliko ak mom jaxna suko defé nak kon da ngay wax ni li annal mawwa wala wadimu zalik wasifatun ak ay melaw wala wadimu zalik wala wadim ak yu takko muñ nak wa zalika lola li annal mawjudat existence muy minde fi laysat bi amrin neena det muy nek am mbir mo xamanteni bi ni zaidin mbir muy yokula mbir muy dolekula ala haqa'iqa ci ay realite mukhtalifa yu oute waharat yo xamne feñna bi wujudin wahidin neena ci genn amal ta'ayyana go xamni ragnekuna wa ta'addada go xamni limuna fi maratibiha ci ay martabam wa bihasabiha ak ci ay kemam la dedet kon lan la muni innahu werante amul ci ni lolu iza tubira bu fekke khalamesna bu fekke khalatna mujarradan moy luñu raflel nga jël président de la république dindi jël Macky Sall dindi président gi moy mujarrad luñu raflel anil iqtiran ci lolu nga xamni mom modi ak leunkelo moy bolé kok la nga xamni modon martaba bi hadhihi al haqa'iq ci li réalité su boba yata'addadu neena da fay daldi limu fi nafsihi ci bopam su boba walil haqi kon dana ñeël yalla subhanahu wa ta'ala zatun jëm wa martabatun ak lolu nga xamni modi martaba jëm ji mom jëmam la kenn mënu ci ag kenn mënu ko xam c'est inaccessible waye melo yi martaba yi mënañ ko xam te diko incarner modi allah naka jek yalla daf koy am tayit wa martabatuhu lolu nga xamni modi martaba mom sunu borom modi allah incarner mbolé asmaul husna yi ak li ñi attribuer yalla ci ay melokan koku ibaratun da fay xam li ak di jangale an ma'quliyati nisbati kawnihi ci teunk gi nga xamanteni ben dinañu teunk diko askalale ak nekkam mom yalla ilahan di bur buñu wara jamu okay wax ji fofu la ko bëggono teunk waaw waye nak xam nga yalla dafa neexut jangale alaaji parce que xam nga ko xamni daram laaleewul ak daray nit da ngay taqdir rek maam da ngay natale rek def taqribul maani rek fexé ba jégeñal wax ji degguk ñi nga xamni ñom ñoy déglu waye jégeñal ko sax des fois da fay nekk problème dégg nga suko défé nak bunti bi desna touti wa desna touti waw desna touti xamna bu ko defé kon nak wa hadhihi nisba neena nak askanele gogu min haythu hiya mom askan ga fañ koy waxe musammatun moy lolou nga xamni dañ koy tuddé bil uluhiyati bo déggé ñu nane al uluhiyya ak yalla yalla ak yalla boko déggé xam nga moy lan moy nga boole jëmmé yalla ji ak martabam lolou modi ak yalla martabam moy allah ak boole sifa yi bo len boole nga at len ci jëmmé yalla ji ak yalla lolou modi ak yalla parce que ak yalla muñ ta am ta doonul yalla dara yalla muñ ta nek yalla yalla yalla day nek yalla jamni te ya pour mu nek yalla pour mu nek yalla jamni il faut mu amal jamni te pour mu amal jamni il faut melokan yalla ñokay dagan di feen ci jamni mu nek seen yalla est ce que de nga wax bi lolou rek la lolo tax muni min haythu hiya bu deug wajil haqi aha dina ñel deug ji di yalla subhanahu wa ta'ala min haythu hiya fofu nga xamni mom deug jojele asarun da fay nek ay jeexital fil ma'luhina ci ya nga xamni ñom lañu yallal ci seen kaw tayji rahmanu rahimu maliku tur yalla yoy nonu ngay gis jeexitalu ci jami yalla yi lele nga gis nit mu melni lele nga gis mu melni mais melaw yalla jeexital ci mom jeexna yalla budul won yalla nak du meuna jeexital ci ñom te yalla pour mu nek yalla meuna don yalla faaw jëmum ja martabam ba daf cey aju koku amul ben yorente suko defé nak ci lay meuna tuddu ci lay soko meuna tuddu yalla de légi nak da fay nek wasifatun ay melo lazima yo xamni way yu takko lañu tusama dañuy tuddé melo yoy ahkamul uluhiyyati lolou lañu tuddé atay yalla gi deug deug ahkamul uluhiyyati wa zatuhu neena jëmum je mom yalla subhanahu wa ta'ala sallam ga wa ta'ala ak jëmbi ci xanam ya min haythu tajarruduha fa nga xamni nak dañ ko raflel mom jëmum je an jamil i'tibarati ci mbolé yi nga xam dinañ ko xalat ak diko xalam al muqayyada yi nga xam dañ ko teunk ci mom yalla wa adam ta'alluqha ak ñak aju gi nga xamni mom lay ñak aju bi shay'in ci dara wa ta'alluqu shay'in biha ak aju dara ci mom li adabil munasabati ngir ñak xeyna amuk deppo boba fofu la kalama did wax fi hadi ci am min haythu ma'quliyati nisbati ta'alluqha ci fofu nga xamanteni bi dinañ meuna teunk lañuy askanale ak ajom bil khalqi ci mindefi wa ta'alluqihim ak senuk aju biha ci mom gis nga lolou yomuna deg de gis nga yalla boko xasse tekkali ak melokanam yi jeexna de yalla jëmmi yalla ji nek ni melo yalla yi nek ni fofu bom bul fa tuddu mindef meuntul nekati bala ñu wax mëna tuddu mindeef faaw melo yalla yi dañuy aju fi jëm yalla ñi soga tuntu loolu la bëgg wax pour ñu mëna wax mindeef faaw jëm yalla ji melo yalla yi aju ci fek loolu amul buñ mëna tuddu mindeef loolu mom motax mu dal dina nak waye fa nga xamni yalla jëmam ji dafa raflé mom dong fofu la kalam fi ya kenn mënu ci wax dara parce que kenn agu ci kenn xamuko fan lañ ci aggé sok ca mëna waxé moy da ngay bolé jëm ji ak melo yi melal jëm ji nga soga mëna xam dara ci jëm ji c'est de nga wax ji okay lolou motax mu daldi ni wa bi hasab ahwalihim ak ci kemta la yalla lolou nga xamni modi seen mbir min kawnihim majalihi ci nek guñi nek di majal moy domaine de nga ko wa mazahirahu ak lolou nga xamni modi ay feñu wayam yalla minde fi ñodi ay feñu wayam ndax melo yalla yi ñoy feñ ci minde fi yalla yi waaw bu ko defé tan dafu nga xamni dana lafu manam dana annexé wu dana jappu ilayha ca mom ahwalun ay mbir lan mo ci jappo ci mbir ya karida lu melni geureum nit day nangu di bañ fan la ko jëlé wal ghadabi ak mer wal ijabati ak nangu wal farahi ak kontane yi boko askanele yalla fenn lay meuna nekki ci yalla moy bu fekke da nga jël melo yu dor ko ci jëmmi yalla ji waye bo tege ni jëmmi yalla ji tek ni melokané yalla yi bul tuddi rida amu fa bu tuddi ghadab mer amu fa bu tuddi farah kontane amu fa yalla bala ñu wax gëreem na day fekk melo yi aju ci jëmmu ji fofu la yalla yi meuna gëreeme yalla bala ñuy wax merna day fekk melay aji ci jëm ji yalla bala ñuy wax da na nangu sax ñaan day fekk melay aji ci jëm ji est ce que de nga wax ji okay waye mu jërat manam yalla subhanahu wa ta'ala nga raflel ko jëm ji dong yi du mëna ne bokay lool dafa yomb deg sax nak yalla buy mer bopam lay meré buy gëreum bopam lay gëreum buy nangu mom bopam lay nangul ñaan ha munul ni rapport de causalité bobu pour mu meuna nek fokk yalla subhanahu wa ta'ala jëmum ji melo yi aju ci su ci ajo minda fon sogo meuna am minda fone def yalla gëreum minda fone def yalla meuna mer minda fone def yalla meuna contane jeexna loolu la wax ji di firi modax mu dal di ni wa ghayri zalik ak leneen lu dul lool yo xamni yu abaru anha danañ ko xalam bi shu'un ci ay mbir yoy ay mbir la shu'un mbir wayandafu tayit di annexé wu di jappu de nga di lafu ilayha ca mom min haythu atharu martabatiha ci fofu nga xamanteni bi ni mom modi jeexitali martabam ba mudi allah turam wa ak melo yamu incarné bo dege martaba lolou lay tek ci yalla ismul martabati allah rahman rahim yak yamu umb lolou moy ismul martaba hiye yoye al uluhiyya moy yalla gi de min kulli mu'athirin nak fi kulli mu'athirin ci lepp lo xamanteni bi ni neena aji jeexital la fihi ci mom sifatun ay melo lay doon yo xamni tusamma dinañu tuddé melokan ya ahkamal ahkamal martabati lolou nga xamni mom modi atay martabati muy atay martaba yi kal qabd lu melni lolou nga xamni modi ngebu wal bast lu melni lolou nga xamni mom modi talalu wal ihya lolou nga xamni mom modi ak dundal wal imata lu melni lolou nga xamni modi ak ray wal qahr lu melni lolou nga xamni mom modi ak notel ngi jangale yalla de ak leer limi wax ni mi ngi bëgg wax ni gis nga yalla subhanahu wa ta'ala yalla am gi uluhiyya gi ngay deg uluhiyya gi xam nga mom pour mu ma nek fokk da ngay jël melo yalla yi door ci jëm yalla gi subhanahu wa ta'ala gis nga nak lolu bu xasse ba am neena ci lay soga meuna amé nak mom jeexital ci melokan yi moy lan rahman rahim malik qudus salam mu'min muhaymin aziz jabbar melo yoy nak ci lañuy soga meuna tambalé jëf kal qabdi qabdu du tur yalla meuna jëf qabdu ngëp lan lay ngëp ku doon dund ba yag mu jël wal bast ku ñakoon ba yag mu jox ko talal wal ihya dundal ya hayy wal imata ray ya mumit kumi ray bopam ay wa salam alayk jeexna de nga wax ji legi okay kon su boba falam yasihha manatu la wereti istinadul alami lolou nga xamni modi weru existence bi alam moy monde rek existence ila al haqqi ci yalla min haythu zatuhu ci fofu nga xamni modi jëmmam je dedet bal li fi nek min haythu ma'quliyati nisbati kawnihi dang koy dello ci fofu nga xamni fi lañu teunk yen ko askanale ilahan mu nek bur buñu wara jaamu ci deug lan moy lolou nit da ngay deg ko nan damay wëru ci yalla dedet wëru ci yalla fo ana yalla yalla boko deggé moy melo yalla yi ak jëmmi yalla ji ci koku ngay wëru waye ki nga xamni jundum yalla ji wo kong fenni mom dongu melo yi nek né yalla nek ni koku fo wëru ci mom amo bay wëru ci mom amugo kon nak dagay wax ni wata'aqqulu kawni alhaqq neena lolu nga xamni modi ajuk lolu nga xamni mo wala bok teunku lolu nga xamni modi nekuk deug ilahan di yalla lolu i'tibarun khalam la zaidun go xamni da fay doleku ala zatihi ci jëmmam ji wata'aqqulu alalam lolu nga xamni modi teunku ka alam bi muy ad univers bi ñu nek bil haqq ci deug yegal ni innama yasihhu deug mo yalla innama yasihhu yegal ni lolu dina wer bi hadhihi nisba ci bil askan moy li ngeen wax legi rek yalla subhanahu wa ta'ala pour nit ki meuna wéru ci mom wéru gu tax ñuy wax wéru da fay fekk mu nek ul ci uluhiyatu gi lay wéru uluhiyatu gi nak boko déggé moy yalla ak melom yi jeexna mais pas jëmm yalla ji dëng nga ko waaw li anna marji'a sa'iri al-asma ndax delu wayu mbolé turu yalla yi wal maratibi ak martaba yi wal nisabi ak askanele gi ila hadhihi nisba da delu ci askanele gi wali annaha lolu motax aslu kulli hukmin neena cieslay ak ciosanu bepp atte wasmin ak tur wa wasmin ak melo wa na'atin ak kalifikatif wa ghayr dhalik sax ak lenen dul li mimma yastanidu ci lo xam dana wer wala bok danañu ko wer ila alhaqqi ci yalla subhanahu wa ta'ala wa yudafu te diko laf maana diko annexer ilayhi ci mom lolu motax mu meuna nek maana lepp lo gis mudi atte wala muy tour wala muy melo wala muy qualificatif dañ koy wer ci jëmmi yalla ji subhanahu wa ta'ala ndax mu meuna nek ilahan jeexna xam nga bo degg ñu nan la ilaha illa allah moy amul benn bur buñ wara jaamu ci deug burul yalla alihatu uluhiyatu bobu ngay degg moy yalla ak melo bi lol al ma'budu bil haqq kon nak walil insani ñel na doomu adama ñel na nit zatun jëm wa martabatun ak martaba wax nako legi mu moy fonctionnalité kon fa zatul insani neena jëmmi doomu adama haqiqatuhu allati moy réalité bi nga xamanteni bi ni hiya mom aynuhu thabita mom moy jëmmam ja nga xamni mo sax fi hadrati ilmi rabbih ci teway ak hadara ci xam xamu suñu borom ba tabaaraku wa ta'ala gis nga lol nak neexna deg nit ki jëmmam yi li fi nek ni ñu diko gis ni diko lamb diko daj ni du dara deug jëmmi ji moy ruuh bi te ruuh bi moy la sax te yalla subhanahu wa ta'ala موت ابو طيب المذنبي دف كدان واخ دب دال واخ موني يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته اتطلب الربح مما فيه خسران اقبل على الروح واستكمل فضائلها فانت بالروح لا بالجسم انسان تقتل دفني يو نيت بول سونال سا بوب دي ليغيال سا يرام ديدت ياغي اوت بينيفيس تي لو خامني بيرت nga mo ci am ياغي جند جوروم دي جاي نياري ديرم دي bo fi baye sa ruhu ligeyelo ko ngay ligeyel sa yaram non la mel muni dekkmalal sa ruhu nga fexé nga motali mbax ak njariñ ak ngeenel gi yalla def ci mom ndax yow sa ruhu motax ñu lay wax waye du sa yaram motax muni haqiqatuhu allati bo dege jëmmi jëm deug jëm ji tax ñuy wax haqiqatuhu deug reality jëm ji allati moy la nga xamni hiya mom aynuhu moy jëmmam ja asabita jëmmam jey sax fi ilmi rabbih ci xam xamu fi hadrati ilmi rabbih ci hadra xam xamu suñu borom wallati moy ba nga xamni hiya mom ibara neena lolu qalam la lu moy luñu xibal luñu xalat teunku ko tek parce que ibara lolu lay firi an nisbati ma'lumiyatihi ci lolu nga xamni modi walu lolu nga xamni luñu kamela lil haqqi ci burbur yalla subhanahu wa ta'ala wa tamayuzihi ak ragneeku go xam dina ko ragneeku fi ilmi rabbih ci xamuk boromam azalan ahmad fall ci azal la ta ko yalla di bind diko tel ndey ak bay xamone nako de xamone na ay jaglem de xamone na leppam de xam gogu yalla xamone ahmad fall te amagulul yaayam amagulul papam amagulul dara xam gogu aju ci yalla ci ahmad fall lolou moy deug ahmad fall mais pas jëmmi ahmad fall ji wa lol nak xamna il faut que après da ngeen dem ci philosophie ngeen dem ci ku melni existentialisme ak Jean-Paul Sartre ci ngeen set ko après waaw l'existentialisme après dama yakamti trop mais bu ngeen demé ci existentialisme di ngeen ci meuna xam lu bari limay wax ni waaw yalla xamone na Ahmed Fall dina ñew projet bi amone na rudd nako tek nako deug Ahmed Fall lol la fofu nak day juuyo safano ak li nga xamni mom lañ ñin fi architecte bi nga xamni dafa tim plan defar ko bamu paré mu jël entrepreneur mu jox ko niko yow ya ko réaliser ñom ñaar kan mo defar kër gi ak lu mo deug kër gi non la mer rek de nga wa xotul de han wa okay su ko defé nak lool da fay nek ala hasab muqtada rutbatihi neena ci kem talayal la nga xamanteni bi ni martaba mom dama dana ko sakku inda rabbih ci boromam wa kawni abdihi ak nekuk jamba denga ko wa kawni rabbih ak nekuk borom bi tabaarak wa ta'ala alimahu diko xam mumkinan muy mindeef attention fokk ñu xamni kenn ku ci nek yalla subhanahu wa ta'ala la samulay amal ngay wacc fi ci kaw suuf nga saxon ci xam xamam lepp lu sa jëm ji wara soxla fi ci kaw suuf diko sakku ci anam yep fekkon na yalla subhanahu wa ta'ala xamone nako bu yagg tegon ko bu yagg dafa melni projet bi architecte bi mom redd na keur gi fi la douche yi nek fi la neeg yi nek fi la salon bi nek fi la kerey dik rek réaliser non rek la mel wa jitu won na bu yagg su ko defee wa alima mu xam ma la nga xamni qada dana atte bihi ci mom lahu diko ñeel wa hakama ak la nga xam dana atte bihi ci mom alayhi ci kawam limi atte diko ñeel ak limi atte ci kawam bokul de nga ko de wa ahwalu hadhihi alhaqiqa neena nak mbir yi nga xamanteni bi ni mom mo delu ci reality bi al insaniya reality bi nga xamanteni bi ni mo aju ci dom adama hi mom ma moy la nga xamni yataqallabu dana walbatiku dana jallar biku fihi ca lolali al insanu nit wayan dafu tay di annexe wu mana di lafu ilayhi ca mom wa yusafu te di ko melal bihi ca mom min atasawurati ci ay melo wan nashaati ak ay sosu wa tatawurati ak ay avancement wa ghayr dhalik ak yenen yudul yi min al umuri lati ci mbir ya nga xamanteni bi ni waharat dana feñ ala wujudihi al mustafada ci anam ga nga xamanteni bi ni dana jeriñ min al haqqi tukki ci yalla lima ñel la nga xamni ta qarrara mo sax min kawni la adam ci amuk lolu nga xamanteni bi ni wala nekkuk lolu nga xamni modik ñak lil mumkini ñel mindef zatiyan diko juk jëm wa bu ko defé nak lolu itam dafa bok ci li nga xamni da fay daf ñuy dimbali ci ñu xam haqiqat doom adama ci li haqiqat doom adama mo yalla subhanahu wa ta'ala lata mu koy amal ci edel xamon na la nga xamni dana ko jariñ ak dana ko xagn naka nonu itam la nit wara am la nit ne nit wara mel ak tatawurat ya nga xamni nit dina ko def wa waqad khalaqakum atwara huwa allahul khaliqul bari'ul musawwir yalla melal nit gis nga nit bul yakar ni xex ak ñul mi ngi ko defé ci biiru yaayam dedet fekkon na architecte bi di yalla melalon ko ci xex ba pare bul yakar ni nit gudd ak gatt mi ngi ko defé ci biiru yaayam jitu won na ci xam xamu suñu borom legi nak il faut mu wacc ci ko suuf tatawurat yi am tatawurat moy muy avancer par ndank di mag di jël forme ya nga xamanteni bi ni deug réalisation bobu mom la yar subhanahu wa ta'ala réaliser won ci mom suko defé nak neena itam na nga yegni wa anal wujuda lolu nga xamanteni bi ni mom modi existence bi mu yola bok existence am gi lehu ñel nako mom am gi aradun gar tariun bo xamanteni bi ni aji dak la wala bok aji jagn la yafte bu ko defee yaftaqiru dana ñak dana wala bok dana ajewo iftiqar dana ajewo ila mukhassisin ci lo xamni wala bok ci kuñ ko jaglel wa parce que bu fekenteni bi ni am gi moy nit dafa wara exister existence bobu jëm la jo xamni il faut mu am kuñ ko jaglel nga exister parce que du ñepp ñoo wara exister dedet in khassasahu bu fekke jaglel nañ ko ko bi turuwil wujudi ci lolu nga xamni modi dakku am wujida desna amelesko wa in khassasahu bu fekke dañ ko jaglel bil adami ci lolu nga xamni modi ak ñak wa salbil wujudi ak rekik li nga xamni mom modi am anhu walifko koko udima ñakesko amul wérante kon nak wa martabatuhu lolu nga xamni modi martabam ay wa martabatul insani li nga xamni mom modi martabam nit ibara ak qalam la an ubudiyatihi walif ak njamam deug nit dal martabam du dara ludul jam nango nek jam wa ma'luhiyatihi ak nangu yalla di yallam wa ahkamu hadhihi al martaba neena nak te atay li nga xamni moy yile martaba hi mom al umuru moy mbir ya was sifatu ak melo ya al mundafa melo ya nga xamni ak bir ya nga xamni danañ ko laf danañ ko askanale danañ ko annexer ilayhi cha mom min kawnihi ci nek gumu nek mom abdan dib jam mumkinan di mindeef duñ ko jaj kuñu jappandal wa maluhan di ko xamni yalla modi yallam deng ko wa min kawnihi ak ci nek go xam dana ko nek mom dama aydan batay mir'atan neena di ab setu di ab feñu way di gisu way waye wa mu jallan ak di feñu way ndax dama dama setup suñu borom la domu adama feñu wayu yalla la neena fa hadhihi yegal ni yi nak qa'idatun règle la nafisatun yu cher lol 'azimatul qadri yu mag dayo jadira yo xamni yayna bi antakuna ci mu nek umdatan neena di cislay umdatan di weru ay yurja bo xamni desna delu ilayha ci mom fi futiya ilmi ahli at-tahqiq ci ubek lolou nga xamni modi xam xami ñoñ pey ba law kana yelente kon mu nek li zalika di ñel lolou futyan lolou nga xamanteni bi ni modi ak ubbe yu'rafu bo xamni desna ca xame bi ci ubbeg qanunul haqq regel yi nga xamni mo ajji yalla subhanahu wa ta'ala fi kulli rutbatin ci bepp martaba bo xamni haqiyatin martaba la bop bu aju ci jëmmi deug ji di yalla la aw khuluqiyatin wala bok martaba la bo xamni dafa aju ci jëmmi lolou nga xamni modi meloy jikko yi wa an ya'tarifa ak mu reconnaître ak mu xam al muhaqqiquna ña nga xamanteni bi ni mom moy ulamaa'u at-tahqiq moy nitu yalla yi nga xamni ñom ñoy def ay investigation ag ci meuna yeur xam xami peyba bi ulubi darajatiha ci kowek darajam mom xam xam yile ak qaida bile linafa satiha ngir cher gi nga xamni cher nako wa kasrati fawaidiha ak berik ay njariñam mom qaida bi nga xamni mom la ñekkon di ci wax batay mom sayyiduna ali mulalta yeko tere bi di jawahirul maani wama ak la nga xamni ihtawat laqnako alayhi ca mom min al qawaid ci lolu nga xamni moy ay qaida wa dawabit qaida moy ay regle ak ay teunk al azima yu mag al azimati naf' yu mag ay njariñ fi halil mushkilati ci tekki li nga xamni mom moy jafé jafé ak problème yi nga xamni dana poser wu ak gak yi nga xamni dinañ ko gak ci walu dara buñu dikké ci qaida bi dinañ ci mëna gaganti ko al mu'dilati yi nga xamni yu teul waaw yu te wal iltibasati ak yi nga xamni day ay leunt la ak ay jaxase iza raja'aha bu fekke reviser nako delu sine ci ci qa'ida bi at talib ki nga xamni moy talib bi moy universitaire bi ki wut xam xam li zalika ñel lolale bu ko defé nak lol motax neena mu teural ko liko tax mu teural qa'ida bi lay tayé ko téré bi moy bo démé ba ci bir téré bi nga gis ci lula jaaxal ci limu wax delu ci qa'ida bi nga nat ko nga pécé ko ci soko ci pécé bu baxé nga jël soko ci pécé baxul nga bay ndax wax ji du wax cheikhna ahmed tijani mbolé xam xam ñi nga xamni ñoy ulama ut tahqiqi ñom ñoko wax amul wéranté muñ nak wabillahi tawfiq wa bihi al-i'ana ila sawa'i at-tariq da ngay wax ni wa tawfiq deppele katan billahi ma nga amé ci yalla ñim ko koy ñaan wal i'ana ndimbal bihi ma nga bayiko ci mom yalla ñang ko koy ñaan lan lañ koy ñaan ci tawfiq ak i'ana mu dimbali ñu mom yalla katanal ñu dolel ñu deppele ñu ak katanam ila sawa'i at-tariq bañu mëna teggu ci yoon wa nga xamni modi yoon wu jup wa yalla ñu ko yalla defal insha Allah ta'ala kon nak mbokk yi lolu mo doon qaida bi bu yalla may ñu dajé wat ak jamm nak ñu dem ci al babul awwal nak légui nak ñi ngi soko dugg nak ci jawahir al maani ci buntu bu ñëk ba fi ta'rif bihi xamle cheikh tidiane wa bi mawlihi juddum ba wa abawayhi ay way juram wa nasabihi askanam wa ashiratihi al aqrabin ak mbokam ya nga xamni ñoko gëna jégeñ ilayhi ca mom wa nash'atihi ak ak sosom fam tambalé ci walu yalla wa bidayatihi ak ndortem wa mujahadatihi ak gorgorlom ak ak farlom yittem wa akhdhi tariqi rushdihi ak japp ga mu japp yoonu njubam wa hidayatihi ak gindikom ga wa fihi thalath fusul amna ñetti parti mom buntu bi insha Allah ta'ala bu yalla dogalé ñu dajewat ak jamm nak mbokk yi nak alhamdulillah bari ni sogu meuna dugg nak ci jawahirul maani bi nak ah luñ ci yalla defal rek ñu xamni lool la bu ko defé mbokk yi tabarakallah ku ñu bëgg jokk meun nga ñu jokk ci 77 102 32 24 ñi nga ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ci barki alquranul karim ci daraja yaronte bi alayhi salatu wassalam warma cheikh sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu ligey bi yalla ñu ko yalla nangul yalla ñu ko yalla nangul yalla ñu ko yalla nangul kep ku ci japp ak no ci mën jappé ma nga ñaan sama borom yalla ëlëk ci kanam yalla yalla na yalla boole ci ñinga xamni cheikh sidi ahmed tidiane da na leen titéro yalla ñu ci yalla boole allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim salatan tunasibu qadrahu wa miqdarahu al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين